Üdvözlök mindenkit, én Teki vagyok. Ez szerintem... Én a Teki árnyékában élni. De valahol mindannyian Tekik vagyunk. Kösség, ne is ki a Tekinek részlegére. Kösz. Most laktózmentes? Ennél nagyobb durvulás nem hiszem, hogy lesz itt ma. Mondjuk most nem fognak a videó tárgyai besétálni ide, úgyhogy valószínűleg... Amúgy ki az, akinek olyan munkája van, hogy egy ilyen műsort így közben meg tud hallgatni? Ez mi az? Kukás autó hátulján van? Na, ma, hát ez a stream, ezt már voltam, meg akartam ejteni. Stánon is úgy volt, hogy megcsináljuk, de inkább aludtunk. Szóval gondoltam, akkor már itt a csoki átugrik, és akkor nyomunk egy közös streamet. Ki vagyunk dögölve a fesztiváloktól, nem? Történtek dolgok a Soundon. Mármint így a forgatás közben. Hát persze. Kétszer majdnem megvertek minket. Ez ilyen? Megint. Akkor is. Hagyomány. Na de, ez hosszú nap lesz, úgyhogy lassan elkezdhetjük. Mm. Szóval készítettem egy videót, amiben két papot is megnéztünk. Egyik videóban mi történt? A Orbán Viktornak csináltak egy misét. A másikban meg egy pap arról beszélt, hogy valami bűzlik neki Ukrajnában. És megvárod a... Igen. Mentőt. Jézusom. És ez nem tetszett pár srácnak, akik, az egyiket már ismerem, mert ő anno, hogyha visszaemlékeztek, volt ez a határon túliak, ne szavazhassanak rendesen balhé, amikor a vonával vitatkozott, akkor volt egy ilyen oda-vissza szóváltásunk. Nem pesti tévés, de nem is mondhatnám, hogy teljesen elválaszt. Hát volt a pesti tévében, a pesti tévésekkel van közös műsor, szóval így összefüggnek a szálak. Nem tudom, a pesti tévé az még megy, vagy már nem, valami, nem tudom. Átköltözött az internetre. Akkor hajrá. Ők csináltak egy videót, jó pár hete, ami több mint egy órás is arról szól, hogy én szart se értek a kereszténységhez. De amúgy azt sem mondanám, hogy nem értek semmit a kereszténységhez, mert nem úgy ilyen semmiből szakadtam ide, mert én így 4 évig egy katolikus iskolába jártam, volt hittanom is, minden hónapban mentünk templomba is, szóval így nem teljesen idegen nekem a kereszténység. Amúgy ezt a videót nem láttam még, csak részleteket, mert a Bandi az két részletbe itt nézte a Twitch-en, úgyhogy akkor belenéztem. Úgyhogy nyilván most is vannak vallásos emberek, de én próbáltam keresgélni, nem könnyű a statisztikákat az interneten, és az egyértelműnek tűnik, hogy a fiatalok, ha vallásosak is, akik csomószor elfordulnak a vallást, és nem nagyon térnek vissza a valláshoz. Kevés fiatal van, aki így nem vallásos, és később az lesz, és sokkal több van, akik így vallásos családban nevelkednek fel, és aztán elhagyják, vagy elkopik náluk ez a vallás dolog mostanában. Én már hozzászoktam ahhoz, de ugye nyilván a saját véleménybuborék miatt, hogy szinte senki se jár templomba, amikor osztályunkból meg így mindenki már teljesen elengedte ezt az egészet, és aztán néha így meglepődök, hogy vannak még, akik így végig, nem tudom, tudják, hogy a házassághoz mondjuk akkor milyen lépcsőfokokon kell végig lépkedni, és akkor eljárnak ezekre a felkészítőkre is, és nem azért, mert hogy hát azért menő lenne egy templomba is házasodni, és akkor csak így muszájból megcsinálják, hanem mert tényleg azt gondolják, hogy ennek ez a módja. Úgyhogy szerintem ez nincsen teljesen kihalva, de aki azt állítja, hogy növekvő számok vannak, meg hogy nem öregszik el a közeg, aki templomba jár, az egészen biztosan nem tudja, miről beszél. Berakunk egy bemelegítő videót, miatt ezt beraknánk. Ez úgyis hosszú lesz ez a rész. Arénának lett egy himnusza. Az aréna. Milyen aréna? Hát a paplászos. Vagy melyik a foci a stadion? A Puskásnak? Puskásnak. Jaj, Isten, bazd meg, nagyon remélem. Jaj, azt hittem a Ragány Misa. Jó lenne. Megnézzük? Nézzük. Próbáljuk ki, így én itt sem, hogy így halljalak a másik felét, így lauf. Jó. Amin járunk, egy beszéd, és egy királyunk. Az Orbán? Nem merted mondani? Ez annyira kellemetlen, amikor mindig van ez. Mindig ez gondoltam, hogy elég összenéznünk. Ez összeáll sok énekes, és akkor azt hiszik, hogy ők most itt ők. Ők. Messiás, téged áldunk. Messiás. Ez az, csak nevetni tudsz. Megmutassam a békedalt, ez sokkal jobban fog tetszeni, figyelj. Ezt imádni fogod. Szerintem... És ezt furcsálom, hogy ezt már kirakták június 4-én. Mi a most kellemetlen? Június 4-én kirakták, és még nem lett béke, bazzeng. Ez nagyon epik. Nagyon-nagyon. Meg fogod könnyezni már az elsőt. Álmodjunk mindig szépeket, hisz úgysem tart soká. Ezt üzenem az ukránoknak. Én a Putyin, bazzeng. Örüljetek, amíg éltek. De... A sír magába zár. Ez az ember a halál? Ez a csávó szép paralízis démona. Ez a galamba a vállá. A sír magába zár. Sír magába zár. Reminczi Gábor az összes lélegzetét összegyűjtette két cigi között ehhez. Az üveges sárga szemmel szegény. Istenem! Itt valaki meghal. Hát ez nagyon úgy tűnik. Ezt a kurva. Ez nyomasztó, ez igen. A szöveg. De amúgy tényleg, ez szomorú, hogy... Mármint oké, hogy az előre meg volt író, és csak választottak egy számot. De miért nem választottak egy olyan számot, ami a békéről szól? Megnéztük Fókusz Robert Ádám megfejtését az egyházon, bár ne tettük volna, de ha már így alakult, megnéztük, mi mindenben téved. Mindenben. Jó, de ez a fókicsopizás, áldikázás, az valahogy nekem egy ilyen kisebbségi komplexus feeling folyamatosan. Figyelj, ez egy lazanyári stream, elvisem, hogy szétszídnak... több mint egy órán keresztül, ez a minimum, hogy elviselem. Peti azt írja, hogy Jézus sosem gúnyolodott senki nevével, szerette és tisztelte az embereket. Majd meglátjuk, ők az igazi keresztények. Jó van, Peti, te se voltál ott. Na jó. Lássuk. Lássuk, hogy szétszednek. Most ezt is amúgy így, ez a gyakorlat, Ádám, hogy így 3 másodpercenként megállít? Igen. Azért ez a gyakorlat, mert hogyha valaki az eredeti videót akarja megnézni, akkor megnézheti azt. Mert volt egyszer így, vagy komment, hogy így nem lehet megnézni ez a videót, állandóan megállítod, én megnézném, és így, akkor miért nem nézed meg az eredeti videót? Amúgy az durva, hogy amikor belenéztem, hogy nézte a Bandi a videót, ott volt a kontra vágója, ott nézi a Bandi. Yeah. Igen, vagyis úgy tűnt a beszélgetés. De ez most nem tudom miért vagy meglepődve, amikor te is tudod, hogy tök jót söröznél bármelyikkel. Elbeszélgetnétek és nem lenne semmi veszekedés. Én szerintem ez így van. Nem is sejtem, hanem tudom, hogy ezek a mindenféle influenzások, meg nyilvános szereplők, akik a vallásról okoskodnak. Annyira boomer ez nekem ez az influenzások, és akkor aj, de vicce. Ezt mondta? Igen. Ez törölte az agyam azon. Ő állítja, hogy én influencer vagyok, de mindenki influencer, akit annak mondasz, nem? Szóval ők ugyanúgy influencerek, hát itt ülnek és videókat csinálnak, amit több ezer ember megnéz. Igen, nekem is elegem van ebből, hogy influencerek itt azért okoskodnak. Szóval most ők mitől kevésbé influencerek, mint én? Ők az underground, ők a normálisak. Ja. Én is underground voltam még pár éve. Halvány fingjuk nincs az egészről. Az egyik ilyen volt ugye Robi, aki ja, nem csak, Robi ugye nem csak ahhoz nem ért a Puzsér, hogy hány tonna kerozint fogyaszt az új Airbus-t másodpercenként. Ezt törökre fel fogják neki hozni. Azért Robi az 3 órát beszél naponta. Abban néha becsúszik hülyeség. Amúgy én sem értek egyet egy csomó dolgokban a Robival. Az tény, hogy olyan vehemenciával mond dolgokat, amiket tudni vél, de pont szerintem a vallás az, amiben jobban belásta magát, mint az, hogy mennyi kerozint fogyaszt egy Boeing. Mindegy, most az ilyen technikai dolgokban basszus, persze. De, és hogyha ők mondanak majd most egy baromságot, akkor ezt majd felemegethetjük mi is. Ők nem fognak. Körülbelül ugyanennyire van tisztában a katolikus egyház tanításával, amelyiként érdekes, hogy általában az általad is említett influencerek. De ez annyira komolytalanná teszi ezt az egészet. Nem lehet komolyan beszélni. Nem tudom, de tényleg most... Influencer. Ja, akkor őket megszídja majd egy 1000 feliratkozós, és akkor rájuk hivatkoztat, hogy influencerek. Vagy bárkire, én köpködhetek a Dancsor, hogy ő influencer, én meg nem. Mert a Dancsnak 1 millió feliratkozója van, és akkor ez már egy érv. Nem, de mindenki köpködhet mindenkire, hogy influencer. Kész, ezt akkor most elfogadtuk. Ezt alapvetésnek elfogadtuk. Oké. Okay. Megnézzük, hogy kik azok, akik az előző adásban, hogy arról beszélünk, kik az igazi konzervatívok, most pedig fel lettünk kérdezve Magyarország egyik legnagyobb videókkal foglalkozó YouTube csatornájától. Ez milyen kedves, de én nem kérdeztem őket amúgy. De. Igen? Nem. Én örülök, hogyha reagálnak. Tehát Fókicsopi Ádám. Kis fasz számláló már 2 perc alatt kiakadt. Konti Ádi és Konti Gabi. Nem csak a Fidesz által, de a politika által ez a ilyen köppeny, amit magukra húznak egy csomószor a politikusok, hogy ők a keresztény oldal, ők a keresztények, és nem olyan jelenti azt, hogy bármit így magukévá tesznek a tanításból, vagy valami, hanem mindig úgy értelmezik, hogy nekik kényelmes, de ezzel takaróznak, hogy ők a keresztény oldal. Most nehéz azt mondani, hogy nem értek a kereszténységhez, mert itt pont arról beszélek, hogy szerintem a kereszténységet nagyon sokan úgy használják már, mint egy brand. És most ezzel most lehet vitatkozni. normálisan is, de szerintem azért látható a világon, hogy nem feltétlenül a keresztény tanítás a lényeg, hanem hogy ezt így ott oda rakhatom, hogy én a keresztény vagyok, úgyhogy rám szavaz. Szerintem ennél fontosabb, amit még mondtál, hogy vagy ezt mondom, mint hogyha most is már mondtad volna, hogy kiemelnek belőle dolgokat. De nem is tudom, hogy ez viszont egy jó dolog-e, mert te, hogyha a Bibliát úgy veszed, ahogy le van írva, és az egészet szóról szóra megpróbálod betartani, akkor valószínűleg már alapból az első pillanatban elbuksz, mert ellentmondások is biztos vannak benne, de tényleg olyan hülyeségek is le vannak írva, amit semmi szín alatt nem szükséges betartani. Így meg ezt számon kérni azért kicsit nehéz is. A Bibliában, igen. Csak az valószínűleg a legfontosabb tanításai az Új Szövetségnek, az az nem tudom, hát a 10 parancsolat, meg az, hogy az emberek ne legyenek szemétládák egymással, és valahogy ez viszont valóban, mint hogyha kimaradna sok. Igen, nyilván már például, amikor a Biblia a rabszolgaságot jó dolognak tartja meg ilyeneket, azt már nem nagyon szokták így kiemelni, vagy hogy a férfi uralkodjon a nő fölött. Az igen, jó, hogyha ezeket nem. Értem, csak a... De akkor ezt nem is lehet ráolvasni senkire, hogy csak mondom, kiemel belőle részeket. Igen, csak azt mondom, hogy ez utána most már akkor mindig, ahogy változik a társadalom, azt választja ki a Bibliából, ami tetszik neki. De ez eddig is így volt, és így jutottunk el oda, hogy egy csomó pozitívum lett a sok idiótaság helyett. És amúgy az a furcsa, hogy én szerintem, ha valaki igaz keresztény, akkor ennek egyet kéne érteni, hogy igenis, hogy elolcsósítják a kereszténységet olyanok is, akik nem feltétlenül keresztények. De nem tudom, hogy ezt most magukra veszik-e. Nézzük. Mindig csak amikor kényelmes, akkor fölveszem ezt a kereszténység dolgot, és úgy értelmezem, ahogy akarom. Furcsa nekem, hogy például... Itt egy kicsit, na, közben jött is a reklám. Mi is ugyanilyenek. Jó, de ők a keresztények. Én nem vagyok. Ők nekik a keresztény szeretetet meg kell mutatni. A krisztusi szeretetet várom ebbe a videóba. Amúgy Ádám, ez szerintem, tehát itt tényleg semmilyen empirikus evidenciát nem mutatsz arra, hogy azt mondod, hogy szerinted vannak olyanok, akik ezt így fölveszik, és közben templomba se járnak. De én meg azt gondolom, gondolom, hogy én tudok, a Fidesz, ezt például ilyennek gondolom. De miért? De amikor sorra buknak ki a csontvázak. Miért például ott van a legtipikusabb példa, ki volt az a Szájer, aki ugye készítette elő a melegellenes törvényt, ami ugye a kereszténység nevében, és közben meg ő is meleg, és jár a meleg bulikba. Ez ilyenekre gondolok. Értem, de attól még érted az ellentmondást, amire beszélek. Igen, csak akkor ezt kellett volna mondod, mert most ezt fogják kiforgatni, hogy de járnak te a Szájer. Értem, hogy ezt fogják kiforgatni, de ez olyan, hogy ha félre akarod érteni, akkor félre fogsz bármit érteni. És a politikáról beszélek ennél a résznél, ami elég egyértelmű, csak ők úgy vágták be, hogy mintha róluk beszélnék, miközben eszembe se volt, hogy nem is tudtam, hogy van ez a műsor. Ez úgy értelmezem, ahogy akarom, akkor most itt az első önellentmondás azért felhívnánk a figyelmet, hogy itt a következő kb. Fél órában egyfajta értelmezésről lesz szó, az, hogy Fóki Csupi Ádi hogyan értelmezi a kereszténységet. Mi ebben az ellentmondás? Én azt mondtam, hogy a hívők között mindenki úgy értelmezi, hogy akarja. A hívőkről és a viselkedésükről beszéltem, nem a kereszténységet értelmeztem, hanem a hívők viselkedését. A lényeg az, hogy itt megint egyfajta sajátos értelmezésről van szó. Ő már most eldönti már a videó elején, hogy ki az, aki számára belefér a tanítás gyakorlásába. Nem ezt mondtam. Nem erről beszéltem. Úgy érzem, hogy nem arra reagálnak, amit mondok. Én próbálom megérteni, hogy ezt hogy értették ezt belőle. Azt mondtam, hogy vannak emberek, akik külcsínben keresztények, de viselkedésben nem. Igen, de szerintem ezt szedik ki belőle, hogy ezt hámozzák ki belőle, hogy akkor te meghúzod a határt, hogy hol van az, aki, nem, aki csak külcsínben az, és hol az, aki valóban. De azért nyilván ennyi ember között lesznek ilyenek, nem? Amúgy igen, ezt nem hiszem, hogy meg tudnák cáfolni, hogy vannak ilyen emberek. És amúgy meg abban is nem hiszem, hogy... És amúgy mindkét oldal, nem csak a Fidesz, hanem a bal oldal, a Márki-Zayék is felveszik a kereszténységet, és ők szerintük meg a Márki-Zay nem igazi keresztény, szóval ők is látnak ilyet csak a másik oldalra. Meg szerintem abban egyet lehet érteni, hogy mondjuk hogyha a Borkai minden héten jár templomba, amikor nem a családjával megy nyaralni, hanem a haverjaival és a kurvákkal, és ott az adriai tengeren nem tudom, ott kúrnak. Most akkor ez hogyan egyezteti össze? Akkor ő valószínűleg tényleg nem úgy él, mint ahogy a kereszténység elvárná tőle, vagy nem tudom, vagy az egyház elvárná tőle. Ebben nem tudom, hogy mit tudnánk vitatkozni mondjuk az Ábellel, de lehet, hogy utána, tehát akkor meggyónja, és akkor minden rendben van. Úgy érzem, hogy a Biblia az annyi féleképpen értelmezhető, hogy vannak emberek, akik csak így ilyen pajsként tartják maguk fölött. Így néznek most rám. És óriás egyetértésben. Úgy néznek rám, mintha ebből tudnám. Csak ami kényelmes. Nézd a fejét, Zsanián. Hey, megfogtalak! De közben nem túl keresztényen viselkednek. Na. Például te is ezt csinálod. De pontosan. Én nem is gondoltam sose, hogy keresztény vagyok. Ez a következő. Ez egy régi probléma, legalább a problémát érzékelte Fóki Csopi. Ez az! Fóki Csopi. Sőt, szívesen azzal, hogy csináljon egy Fóki Csopi countert. Ez az utolsó, az első és utolsó pont, amiben valami értelmeset vetett föl, majd látni fogja, hogy gyakorlatilag ebben a videóban mindenben tévedett. Igaz, hogy egy csomószor inkább kérdéseket vetettem. Már a kérdésben tévedtem. Tehát, bro. Azért valamiért a 4. században összerakták ezt az írást bizonyos emberek, akik lehet, hogy egy tanítóhivatal voltak? Nem tudom. Azt érzik, hogy most ők így annyira megmondták, hogy így most így szétrobban a világ. Figyelj, amúgy az az igazság, hogy én nem tudtam erről a tanítóhivatalról, ami az egyházat megelőzte, úgyhogy nekem már tanított ez a hivatal valami újra. Ez amúgy érdekes, de attól még máig van úgy, hogy két pap is máshogy értelmez, ez egy passzus. Igen, meg érdekes módon, amit a 4. században összeraktak értelmezés, az is ugye változott azóta. Pedig nem hiszem, hogy az ahhoz már ugyanannyira kellett arám jól tudni, hogy azt máshogy értelmez. Mármint, vagy akkor mindenki, aki azóta változtatott az összes, nem tudom, zsinaton, akkor ott mondjuk ott valószínűleg tudtak arám jól páron, de nem tudom, tehát most a Ferenc pápa is de így arám jól ezek is a tanító, ezek is emberek, szóval hát igen. Aztán úgy értelmezik, ahogy akarják. És hát nyilván megegyeznek valamint, de azon sem az Istennel egyeztek meg, hanem sok ember megegyezett együtt, akik éppen akkor úgy értelmezték. Lehet, hogyha 100 évvel később 100 másik ember gyűlt volna össze, máshogy értelmeztek volna dolgokat. Pont ezért van ez a tanítóhivatal, hogy ne legyen ezerféle értelmezése a Bibliának, ugye ezek közül a legvadabbak azok, akik szó szerint értelmezik az egészet. Azt olvastam, hogy a kereszténységnek kb. 20 000 külön ága van. A római katolikus a legnagyobb, de van egy csomó nagyobb ága, meg kisebb ága, szóval már magát a Bibliát is ezek szerint 20 000 féleképpen értelmezik legalább, mert nyilván valamiért szétváltak református egyházra, meg mindenféle irányba elment, ez földrajztól is függ, meg az időszaktól is, de hogy már a kereszténységnek is van 20 000 válfa, ez azt jelenti, hogy nem mindenki ugyanúgy értelmezi ezt a Bibliát, és most akkor ők a katolikusok, akkor nyilván szerintük a katolikus értelmezés a jó. És ez is nagyon érdekes, hogy ki az, akinek az értelmezése az el van fogadva, mert ugye van egy csomó, amit nem hajlandók elfogadni, és van egy csomó akár új értelmezés. Duszka Peti azt írja, hogy nincs ilyen, hogy tanítóhivatal, és ő viszont nagyon érte ezeket a dolgok. De Peti, persze, hogy most már nincsen, de hogy nem ez volt. De írd már le, hogy akkor hogy volt a timeline, mert ő szerintük akkor Jézus létrehozta ezt a tanítóhivatalt. Én nem tudom, hogy ott nem is pénteken 2-ig volt a munkaidő, vagy? Na, de hogy vannak mindenféle olyan értelmezések, amit még mindig nem fogadnak el, és vannak, ami meg hirtelen nagyon gyorsan elfogadottá válnak. És nem tudom, hogy mi alapján történik ez az elválasztás, ez is érdekes lenne. Azt mondta, hogy valami ilyesmit, hogy a maga a pápa is elkezdett nyitni a melegek fejét, hogy szeressétek a meleg gyerekek. Na most szeretnénk elmondani, és ide be fogjuk tenni a képet is arról, hogy elérhető az interneten is, tehát hogyha egyszer mégis olvasásra szánod magad, amit eléggé javaslok. Jaj, de megmondták. Szoktam olvasni. Nem csak a Bibliát, hanem egyébként. Nem, a Zseb Garfieldot, hülye gyerek. Igen. Miért érzik ezekbe a vitákba, hogy az, hogy másikat így alapvetően folyamatosan hülyének nézzük, azzal mi megnyerjük a vitát. Szerintem a sokkal elegánsabb, hogyha egyszerűen csak érvekkel szétszednek. De ettől meg így, még hogyha igazuk is van, ettől szerintem gyengítik az érvelésüket azzal, hogy olvasni kéne, hülye gyerek. Főleg úgy, hogy ők a keresztény szeretet, meg így a kereszténység nevében beszélnek. Azért itt írja az egyház is, ezért ez ilyen pszichikai eredetű, és hiába próbálj körülbelül a 70-es évek óta megtalálni a majdnem azt mondta, okozó gén, de azt... Azt kivágták, hogy passzopást okozó gén. Ez az volt. Nem tudom, teker már vissza, nézzük meg a száját. Nem tudom, majdnem azt okozó gén, de búziságot. Búziságot. Búziságot. De miért ezt kivágni? Azért, mert szeresd fel a barátodat, hülye gyerek. Buziság. Ne, buzizd a buzikat. És lebuzizhatod, ha utána kivágják. Ne dobáld a buzit. Tehát ez valószínűleg egyébként egy ilyen fejlődésbeli rendellenesség, tehát akkor viszont megfordítható. Most ez a valószínűleg, ez agyat se tudják, hogy működik rendesen. Most elkezdünk olyan biológiába menni, amit te se tudsz, meg a tudósok se tudnak, és akkor következtetsz. szerintem ez nem túl jó. És egyébként az a keresztény tanítás egyik leglényege, hogy a bűnöst szeretjük, és a bűnt vetjük meg, és Ferenc pápa, ha nézitek, akkor ő azért mindig arról beszél, hogy a bűnös embert, a szerencsétlenül járt bárkit, azt szereti. És ez az, amit nem látok itthon egy csomószor. Valódi szeretetet. Úgy érzem, hogy csak mondják, ahogy megnyilvánulnak a melegek iránt a kormánypárt például, vagy amiket csinálnak törvényekbe, a szeretet szikráját se látom. De azért, mert most mondja el, hogy a bűnt, azt nem lehet támogatni. De hát a melegekhez is úgy állnak hozzá néha, hogy az kellemetlen. De nem, csak azt mondják, hogy lehet melegnek lenni, csak nem fogadhatsz örökbe, meg nem mondhatod másnak, hogy legyen ő is meleg. De a bűnt azt ne terjesz, de természetesen bármikor szívesen várják őket egy átnevelő táborban. Ne cherry-pickingeljünk, ne vegyük ki azokat a mondatokat, tudom, Ádi, nagyon szereted. De azt csinálják éppen, nem? Hát te is ezzel gyanúsítottad meg a keresztényeket, és ők is ezzel gyanúsítottad meg jó, téged. Vissza vágom. Megállítani mondatonként akár a pápát is, amikor azt mondja, hogy szeressük a melegeket, addig oké. Csak ugye itt van általában a pápa mondani valójának további mélysége. Azt, hogy szeressük, de annyira azért ne. De amúgy ez az, ami, ahogy te értelmezed, az, hogy szeressük a melegeket, az, hogy ne baszogasd azt a szerencsétlen embert. Más szeretet. Hogy legyen nyelvünk. Mondjuk a világi életben, legyenek meg minden ugyanolyan jogai, ami egy heteroszexuális embernek, te ezt így értelmezed. Ő ezt úgy értelmezi, hogy nem fogom megkövezni, de semmi, ami mondjuk, mit tudom én, a gyereknek a viszét, bármi, amiből ő azt érzi, hogy ez de a értem, bűn tovább terjedhet, azt mondta a pápa, hogy nem áldja meg, de én arra akartam utalni, hogy nem azt mondtam, azt értem, hogy a egyház nem engedi, hogy házasodjanak, nem áldja meg a kapcsolatukat. Arra utaltam ezzel, hogy normális emberként viszonyulnak hozzájuk. Azt sem látom itthon csomószor a keresztények körében. Úgy érzem, hogy nem szeretettel viszonyulnak egy csomószor a melegekhez, hanem gyűlölettel. De ez az, Ádám, ez az, ahol a világnézeti értelmezésetek alapvetésben eltér. Az, hogy te úgy gondolod, hogy a vallási és a világi élet az elkülönül egymástól. Nem. Azt mondom, hogy rendben, hogy nem hagyják jobb a házasságot, de amikor mennek a emberek és mocskos buziznak, akik amúgy nagy keresztényeknek vallják magukat, az nem lehet szeretetnek értelmezni. Érzem azt, hogy valaki pápább a pápánál, mert ugye mocskos buzizik keresztény, és ellentmond a pápának, és még ő mondaná, hogy hát neki van igaza. Jó, de látod, itt most az ábelék meg egyet értenek veled, és azt mondják, hogy ezt nem szabad csinálni, nem szabad mocskos buzizni. Igen, és remélem, csak ezen kívül mondom azt, hogy ő nekik viszont szerintem az is hozzátartozik a nézőpontjukhoz, hogy a világi életben is az egyház tanításai szerint kell működni. És ez viszont, ezt nem tudom, én azt gondoltam, hogy ezt már meghaladtuk. Az egyházat? Nem, az, hogy van egy állami esküvőd, és van egy egyházi esküvőd, és a kettő teljesen elkülönül egymást. Ja. És azért, mert te mondjuk teljesét, te keresztény vagy mondjuk te muzulmán vagy, attól még az állam az nem fogja neked megszabni, hogy na jó, hát figyelj, sajnos itt mindenki keresztény. Hát ez egy keresztény állam. Ez van. Keresztény mondjuk demokrácia. Amerikában egy csomó helyen legális, és az is keresztény, és államnak tartja magát. Szóval csak érdekes, hogy csomó ország vallja magát kereszténynek, és mégis tök mások. Mindenhol a homoszexuálisoknak a jogai. Petír. Örökre fog tartani. A tanítói hivatal ma nem érvényes. Az igazi krisztusi hozzáállásban nem kell közvetítő ember és Isten közé. Erről szólna konkrétan krisztusi kereszthalál is, amiben megnyílik a lehetőség ember és Isten kapcsolatában. Persze vannak tanítók, akik segítenek az adott bibliai kontextus rámutatásában, de az Isten igényéről úgy nyilatkozik maga a Biblia, hogy a krisztusi munka és szeretet lényege annyira egyszerű, hogy még a bolond sem téved el rajta. Úgy érzem, hogy erre hivatkozni vannak ezek a tanítói hivatal, ez kicsit így tényleg leválasztja az embert a Istenről, és akkor mindenképp, hogy kell, hogy közte legyen valaki, és ez a létezésemet validálom, a munkámat validálom. Igen. Mert milyen szarba lenne a vallás, ha mindenki csak közvetlen a Biblián meg a imádságokon keresztül tartaná az Istennel a kapcsolatot, akkor már rögtön nem lenne akkora szükség a vallási vezetőkre, meg erre a ocsmány korrupt egyházra, amit kiépítettek körül. De hogyha meg abból gondolsz bele, hogy valakinek van valamilyen értelmezése, valamelyik irányba elindul, és ott van valaki, aki azt már sokkal régebben, sokkal messzebbre menően értelmezte, és akkor meghallgatja őt, és azt mondja, hogy ezzel nagy részt egyet tudok érteni, akkor ide fogok jönni. Szóval így organikusan ki tud ez alakulni, csak igen, most már ott tartunk, hogy 1000 év távlatából, több 1000 év távlatából vannak ilyen többször már látványosan elkorcsosult közösségek, akik megmondják, hogy te mit higgyél, te abból beleszületsz, és neked már választásod sincs. Hát nem az van, hogy mindenki elkezdi értelmezni magától, és aztán valamit kihoz belőle. Akik régen konzervatív keresztények voltak, teljesen mást vallottak, és tényleg jártak. Mit röhög? Templomba, imádkoztak, stb. És egy csomó... Dehogy is, bazd meg! Minden nap jártak templomba. És azt állítja, hogy 500 éves pont ugyanennyien jártak templomba. Amúgy lehet? Csak akkor sokkal kevesebb ember volt. De amúgy attól még én azt gondolom, hogy a legtöbben, akik hívő kereszténynek tartják magukat, azok tegjárnak templomba, és ez, én nem gondolom, hogy ebbe feltétlenül igazad. Én azokra gondolom, hogy csomóan azt mondják, hogy jó, ők hisznek Istenbe, meg igen, ők keresztények, de amúgy így ennyi, hogy így, amikor megkérdezed, azt mondják, de így aktívan nem tesznek érte. De te azt mondod, hogy így brendet csinálnak maguknak ebből, hogy ők keresztények. Az meg egy másik, igen. Ja, oké, tehát ez két külön dolog. Igen, csak az, hogy... Hát amikor van a közvéleménykutatás, és azt mondod, hogy vallásos vagyok a magam módján. Igen, hát hogy keresztény vagyok, katolikus vagyok, és mondjuk hívő. De közben így az ennyi. De ez az aranykor tévedés, hogy régen volt egy aranykor, kizárólag jámbor vallásosak éltek a filmben. Ja, de ezt senki se gondolja, hogy amikor karóba húzták egymást az emberek, akkor olyan ájtatos, vallásos keresztények voltak. Jézus mindegyiket ölébe ültette volna. Pontosan ugyanilyen emberek éltek ezen a földön, teljes mértékben. Meg mi? Hol áll ugyanilyen? Ugyanúgy korruptak voltak, bűnösek voltak. Mint most a Fidesz? Bajba fogtak kerülni, srácok. Vissza kéne olvasni egy-két levelezést akár ezekből a korszak magánemberek levelezéseit, akik akár nagy, és egyébként tényleg... Jó, ebben megegyezhetünk, ezt lépjünk tovább, tényleg, ez mindenkit értünk. De én nem erről beszéltem itt, hanem arról, hogy régen nagyobb százalékban jártak az emberek a templomban, meg gyakorolták a vallási dolgokat. Igen, hogy a vallás külsőségeit jobban gyakorolták régen. Az emberek azt hiszik, hogy mindenki jámbor keresztény volt, aztán hirtelen megromlottak. Pont a keresztény, szerintem a keresztény a legrealistább vallás a világon, és nagyon... Milyen kényelmes, hogy pont az én vallásom a legjobb. Legrealistább, de mindet ismerik. Ezért tehát, működik 2000 éve valami. Ez egy akkora hülye. Nem csak a kereszténység működik. Vannak vallások, amik sokkal több ezer éve működnek. Akkor most ők még realistábbak. Attól még lehet a kereszténység a legrealistább, de én nem tudom, én nem ismerem a többi vallást, úgyhogy ezt kimerjem jelenteni. Nem tudom, az egy vallásra alapból azt mondani, hogy realista, az egy kicsit... De nem, most azt mondják, hogy mert hogy mindenki bűnös, és folyamatosan bűnös leszel, csak hogyha meggyónod. És a buddhizmus az szerintem még megengedőbb. És ez sokkal inkább ilyen lelki dolgok felé megy, mint az ilyen misztikus irányba. Igen, szóval de akkor, látod, akkor... A buddhizmus még realista. De nem, mert akkor ez a misztikus dolgok felé megy, de a kereszténység pedig megmondja, hogy nem, egy bűnös... a buddhizmus meg kevésbé. Az inkább az ilyen lelki dolgok, a saját magadban. Még nem annyira az ilyen csodák, meg... ilyen isteni dolgok. Igen, de most nem erről beszélnek, hanem arról, hogy te, mint ember, te egy szar vagy, és nyugodtan maradjál az. Csak mondd azt, hogy sorry vagyok. És akkor nem, te így realista, mert az összes ember gyarló, és amúgy igen, nyilván az összes ember gyarló. Lehet, hogy ez a sikerének is egyik kulcsa volt. Szerintem nagyon kicsi százaléka az embereknek, akik valójában így aktívan vallásosak. Legtöbb csak, hiszek is. Na, hát az is többet ér, mint te. Hello! Többet ér, mint én. Majd, hogy többet ér emberileg, vagy többre megy vele? Többre megy vele a másik. Többre világon, megy vele, az a mély szegénységben élő nyugdíjas, az, hogy megy a templomokba. Nem, de nem megy, hanem hogy azt mondja, hogy... És az is látszik, hogy az egyháznak nagyon nehezére esik a megújulás, fiatalokat megszólítania. Na, mondták, hogy nagyon mondták. Mivel... Hát inkább nekik hiszek, az egyháznak, mint nektek. A döntéshozók azok az idősebbek közül kerülnek ez ki. Ez annyira alapvetés. Száfolják már meg, tényleg. Nagyon érdekel. Ezt ők mesélték, hogy tényleg a döntéshozók idősek, akik meg fiatal vonalat vinnék tovább, nem nagyon engednek át ilyen valódi olyan dolgokat, amivel meg lehetne szólítani fiatalokat. De azzal meg tudnák száfolni, hogy mutatnának kettő dolgot, amivel a mostani keresztény egyház megfogja a fiatalokat. De most azon röhögnek, hogy elmesélem azt, igen, hogy mit mondtak nekem az egyházban dolgozók. Igen, mert ostobaságokat beszélsz. Mert ők tudják, hogy tele van a templom fiatalokkal. Igen, ahova ők járnak. Magyarországon egyébként tényleg Nagyon rossz, hát valamilyen 9-10% akik tényleg aktívan a saját egyházban. Akkor igazából igazat mondtam? Igen. Akkor miért röhögtek rajta? Azért, hogy mennyire igaz. Az egyház mennyire képes megújulni, ugye erre volt egy nagyon, nagyon jó próbálkozás, úgy hívták, hogy második vatikáni zsinat. Erről beteszünk mindjárt ide egy ábrát majd. Mennyi fiatal? Fa, és akkor ebben szuper. Most már legyen, nincs olyan, hogy akkor én most engedek, és akkor azzal majd így több ember fog bejönni. Ha a karámnak elveszem a kerítéseit, akkor a nyáj szín. Miről beszélnek? Én annyiról beszéltem, hogy nem tudja megszólítani a fiatalokat. Nem azt mondom, hogy a szabályokat változtassák meg azt, hanem a meglévő dolgokat közérthetőbben a fiatalok nyelvén az új módszerekkel átadni, amit figyelnek is a fiatalok. Erről volt szó. Nem azt mondom, hogy a katolikus egyházat meg kell reformálni, hanem a meglévő dolgokat jobban átadni. Én nem tudom, én is azt gondoltam, hogy itt reformokról beszélsz, és amúgy sokan szerintem azt szorgalmazzák is. Meg ugye most nem erről beszél, hogy volt is erre próbálkozás, csak szar. De ez olyan, mint a tudod a filmekben, hogy egyszer kipróbálnak valamit, ami amúgy egy jó terv, de elsőre nem sikerül, akkor többet nem próbálják. Igen, mert a Jesus Pállal nem sikerült, hogy mi volt a dogmában. Az ilyen mindenféle, a liturgiát és azt a szentséget, ami történik egy misén, és tudom, hogy ez már túl mély fogalom neked, Ádi. Ádi. Kis faszszámláló, az mindjárt kiakad. Azt annyira ledegradáljuk, hogy beviszünk ilyen fuvolákat, gitárkákat, és ennyi kérünk, hogy jaj, de jó, Jézus! Az is. Már nem fogadják el, már a zene sem lehet az Istenáltal. Csak így beszélhetünk, mert az egyetlen szándor. Vissza kéne hozni a latin misézén. Ja. És arról egyébként nem, hogy miket követel meg. Imedlek, Jézus! Szinte akarom, hogy velem légy. Tehát a második vatikáni zsinat nem volt doktrinális zsinat, nem változtatott, vagy nem erősített meg dogmákat, viszont ugye liturgikus reform volt elsősorban, és pont azt célozta, amit Ádi számon kell, hogy nyitni kell a világ, a fiatalok felé, és a többi. Ilyen Ádi pap, ilyen fókuszpapok fókuszpap voltak. És nem sikerült. Igen, ők is ezt mondják, hogy nem sikerült. Igen, de az, hogy dolog nem sikerül, akkor megpróbálkozom máshogyan. Nem? Igen, de ők azt magyarázzák éppen, hogy ezek az általad szorgalmazott reformok, ezek azért nem működnek, mert sokkal inkább keményíteni kell a dolgokon, és latinul kell misézni, és az sokkal jobban vonza a fiatalokat. De ezt mondják. Igen, lehet. Lehet. És pont emiatt ürültek ki a templomok. Tehát amit te számon kérsz, hogy nyitni kell a fiatalok felé, az remekül sikerült a nyitás, azóta kiürültek a templomok is. Attól, hogy elbaszták, az most nem az én hibám. Érted, hogyha van egy terméked, ami nem fogy annyira, és egyszer megpróbálsz újítani, hát ez nem sikerült. Hát még azért ezer hozzáállással meg lehet ezt oldani, nem? De amúgy ez is szerintem azért több kérdés vett fel, mert most tétezzük föl, hogy a hídgyűli az mondjuk nagyon vonza a fiatalokat, mert aki beleszületik, az mindenképp benne marad. Akkor ez most jó? Akkor ezt kell követni? Vagy hogyha az ilyen sokkal lazább református közeg mondjuk vonza a fiatalokat, mert nem kell iszét, nem kell eltörnöd a hátrafele hajolva a gerincedet, hogy megfelelj minden szabálynak. De az se jó, mert ő szerintük ugye az a jó, ami a katolicizmusban, ez Isten egyháza, nem kell fatrón, aranytrón kell, és iszét, és... Én lennék a marketinges az egyháznak, akkor én ezt a fennhéjázó szart építeném egy kicsit le, és próbálnám azt, hogy főleg most, amikor minden jobban össze van kötve az internet, hát hogy sokkal kevésbé kell az egyháznak ott lenni és ugatnia, és sokkal inkább nyitnék afelé, hogy valahogy így az emberek közvetlenül, akár templom nélkül is, hogy tudnak az Istennel kapcsolódni a keresztény tanok. Figyelembe véve nyilván. Na hát kurva, egy szerencse, hogy nem te vagy a diárosunk, mert elmondja az Ábel, hogy nem erről van szó, hanem... Hogy otthon szeretem Istent és követem a vallását, az nem jó, mert hogyha bemegyek a templomba, és a papám mondja nekem, az úgy jó. Ugye? Igen. De hogyha mondjuk megnézem otthonról a streamet, ahogy a pap prédikál, az már nem jó. Minél inkább hagyományelvű, minél keményebb, mert senki se akarja, főleg szerintem férfiak nem szeretnék 3 órán keresztül a klímaváltozásról szóló prédikációt hallgatni. Hát itt tényleg nehéz lesz megújulni az egyházat. Ez jut eszük be a megoldásra. Főleg a férfiak nem szeretnék a 3 órán keresztül tartó klímaváltozás. Kicsit máshogy értelmezik a megújulást. Nem. A klímaváltozás, amit tényleg most állítsuk már meg, itt nem lehet ilyen hülyeségeket bevinni a templomba. A templomba Orbán Viktorért kell misét tartani. Az igaz. És azt kell megmondani, hogy kire kell szavazni. Az, hogy klímaváltozás. Arról ne beszéljünk már, légy szíves a templomba. Minél kemény vonalasabb egy mise, annál inkább járnak fiatalok. És meg egyébként... egy közösség, annál több a gyerek is, meg minden. Így van, mert ugye benne maradnak a gyerekek, mert nem láttak mást, el vannak zárva a külvilágtól, és befizetik a tizedet. Nincs ezzel gond. Minél keményebb. A szekták, azok nagyon jól megtartják az embereket amúgy. Azok a legjobban. Igen. Igen. De látom. Jó, oké, értem, ezt most előbb kifejtették, igen, hogy minél keményebb megősibb a rítus, annál több fiatalt vonz be. De amúgy tényleg is végtett ezek, amit most megnéztünk, az a békedal, az is ilyen. Szeretlek téged. Vagy előtte ez a Baramelnek, ez a Jézus szíveszáll. Úgy érezted, hogy fiatalokat szólítja meg? Nem, de hogy ezt is azt éreztem rajta, hogy... mint a Ted Lasso sorozaton, hogy látom, hogy nem túl jó, de a fociról szól, kevés fociról szóló sorozat van, megnézem, mert jól esik nézni. Nagyon sok színész szar benne, de nem érdekel, mert leköt. Igen. Meg ilyen hiánypótó. És valószínűleg ez van amúgy ebbe az ilyen katolikus zenébe is, vagy keresztény zenébe, hogy hát tudom, hogy nem jó. Nem, amúgy szerintem keresztény zenében nagyon sok jó van. Én hát egy csomó zenekart szeretek, akik keresztények. Tobi Mac. Az a lényeg, hogy ugye ezekben a cikkekben is benne van, hogy a templomjáró fiatalok közül, akik rendszeresen ott vannak, a tradi miséken ez 98%, míg a Novuszordón, meg az újabb típusú miséken pedig olyan 20-30%. És akkor én azt mondom, hogy szerintem már nem járnak annyian templomba, mint régen, és akkor most azzal bizonyítják, hogy de, hogy a tradicionálisokra több fiatal jár el, mint a nem tradicionálisokra. Nem mondták, hogy többen járnak, vagy kevesebben, hanem hogy akik eljárnak, azok közül milyen arányban járnak a tradicionálisra, meg milyen nem. Már nagyon nem emlékszem, miről beszéltél, de szerintem az egyháznak a megújulásáról, igen, de, és akkor erre reagálnak ezzel. De én nem a misékről beszéltem, hanem arról, hogy amúgy a templomokban már, az a legvégső, hogy már elmegy a templomba, az már nagyon elkötelezett hívő, hanem az, hogy jutnak el fiatalok odáig, hogy elmenjenek a templomokba. Ott kell megszólítani őket. Oké, de ők... Nem, szóval másról beszélünk már megint. Hodászatja. Úristen, hodászatja. Hodászatját nem szeretem. Azt mondja, hogy... hogy vele az volt, vagy független volt az egyháztól, és nem... Nem azt mondom, hogy független volt az egyháztól, hanem a műsora, a YouTube videói olyanok voltak, amit nem az egyház hagyott jóvá, és ezt szeretem. És ezt megint direkt értelmezik félre, vagy nem értem. Ilyen nincs. Egyébként később ellentmondasz magadnak, majd arra is kitérünk. Emlékezzetek rá, amikor emlékezzetek ezt mondta, hogy ez milyen jó. Emlékezzetek rá, hogy már most félre értelmezni. Hogy milyen jó, hogy független akart lenni az egyháztól, tehát ilyen nincs. Később persze ez a szerencsecsomag azt kéri számon egy másik papon, hogy... Szerencsecsomag. Azt mondtam, hogy a műsor, amit csinált, az nem az egyházon keresztül ment, hanem saját erőből csinálták. És ez nem tetszett neki. És ezt nem feltétlenül én mondom, hogy ezt is sokkal bennfentesebb emberek. De oké, most félreértelmezzük, hogy mintha azt mondtam, hogy hodászatja független a egyháztól. Nézd csak! Közben 412 forint lett az euró, köszönjük, új hír. Néhány euró érmém még van otthon, és akkor gondolom, hogy majd délutánra kifizethetem a lakáshitelt. Hogy az egyház engedélyével hogyan mondhat véleményt a politikáról, tehát most a függetlenséget várod el, vagy azt kifogásolod? Nem, egyiket sem. Azt elmondtam, hogy mit hallottam, hogy miért szűnt meg hodászatja műsora. És nem feltétlen azért, mert ő meg akarta szüntetni, de nyilván lehet, hogy nyilván lelkileg is kikészítette ez a két világ közé esés. Erről ő tudna többet mesélni, ezek csak ilyen feltételezések. Hát én azt szeretem a Lipsükben, hogy azt mondják, hogy jaj, hát ezek a keresztények ilyen birkanyáj, mindenben követik a pápát meg az egyházukat, majd ha amikor rájönnek, hogy nem ez történik, akkor számon kérik, hogy miért nem követjük birkaként. De most nem, most azt mondták, hogy de, hogy a hodász is birkaként követi a pápát. Össze-vissza beszélnek. Nem az, én sose nem számon kértem, hanem azt mondtam, hogy nem úgy látszik, hogy mindenki követi a pápát. Erre azt mondja, hogy nagyon mindegy, ez pap hit és erkölcs dolgában, abban nincs semmi függetlenség, tévedés lehetősége sincsen, ott az egyház szabályai érvényesek. Tévedés azért mindig lehet. Nincsen lehetőség, nem érted? Nem lehet tévedni. Hogy milyen kaját szeretted, hogyha a mákos gubát szereti, az nem kötelező rám nézve, hogy én a mákos gubát szeressen. Te ezt most el kell magyarázni? Ezek hülyék, bazd meg? Jegyzeted már föl. Oké. Ki nem szereti a Málkos Kubát? A migráció megítélésében ez nem doktrinális kérdés, nincs róla ex-katedra kijelentés. Sajnos, pont ezzel német egyházunk ez a baja. Sajnos, nincs, nem mindenki ugyanaz gondolja, sajnos. De ezekben az ügyekben sokan kötelező. Hiszik, hogy mi katolikusok mindenek fölötti a üzéként tiszteljük a pápát. Ha emberiről van szó, akkor nagyon nem. Ferenc pápával szerintem én nagyon nem értünk, és sok minden híd dolgában, meg hát igen. De híd dolgában azért igen, mert Ferenc pápa a főnök, és ő megmondja, mi van, és akkor az Ábel is azt hiszi. De akkor miért? Máson kívül mire nyilatkozik? A Málkos Kubáról. Ja. De mondok példát, amikor viszont probléma adódik egy hívővel, Nancy Pelosi ugye, aki ugye nyilvánosan képviseli a mindenféle abortuszt 9. meg nem tudom én hányadik hónapig, meg második évig, meg nem tudom én meddig. Költői túlzások, szóval annyi, hogy abortuszpárti. És ott ugye megvonták tőle a szentségek kiszolgáltatását, tehát ilyen van. De mondjuk az, hogy én migrációban nem értek egyet a pápával, attól még nekem kiszolgáltatják a szentséget. És ez meg se kell gyónni, hogy te nem értesz egyet emberi dolgokban. Így van, tehát ez nem a liberális vallás, ahol kötelező mindenben egyetért. Miről beszélem úgy? Liberális vallás. Az mi ott egy vallás? Vagy ez csak így mondok valami hülyeséget, és akkor így már így jól hangzik. Amúgy, figyelj, ezen tovább léphetünk, de amúgy tehát én érteni vélem, hogy mi van ebben, hogy a gender izét. De pont, hogy ott is bazeg, a woke kultúrán Ricky Gervais is ugyanúgy egy lipsi, aki ezt ebből csinál viccet, és nem ért ezzel együtt. Igen, de azt meg szóval, abban igazuk van, hogy van egy ilyen... De ez egy nagyon szűk twitteres amerikai réteg. Amúgy a világ az nem ilyen. Hát, hanem az Amerikában van egy réteg, aki háborog mindig megkenszelezik, de ez nem az egész világ. Nem az egész világ, de ez a popkultúrában van benne, nem jó, pedig az nem van de nem kultúra. Értem, de ez egy hangos kisebbség. Igen, de mégis értem, hogy benne van, de most úgy beszél róla, mintha ez mindenki ilyen lenne. Pont ez a lényeg, hogy ez ilyen is van, meg olyan is van. Igen, értem. Én azt mondom, hogy ő miről beszél, de ettől függetlenül az, hogy téged beeskatujáz ebbe, ez valóban nem feltétlenül korrekt. Egyébként, ha hazai példát akartok, akkor nagyon tudom nektek ajánlani Szocska Ábeléket, Kocsis Fülöpéket, a magyar görög katolikusokat. Az ő liturgiáik meg tényleg ugyanaz, mint ami annó volt, és virágzó közösséget építenek, rengeteg fiatallal. Én úgy érzem, hogy itt bemondásra történnek a dolgok. Tehát most ez, hogy virágzik a görög katolikus közösség, abban egy hány százalékos egyházról beszélünk Magyarországon? 2. Hogyan hinném el, hogy te mit teszel amúgy? De ez is szerintem egy ilyen kicsit felmás meglátás, hogy a zártabb közösségekben, meg a kevésbé liberális közösségekben jobban terjed a vallás. Ez nem tudom, hogy miért egy köszönöm. Mint amikor azt mondják, hogy Kínában nem úgy terjedt a Covid, mint nálunk. És akkor tök jó, csak 3 hétig be voltak zárva a házukba, és hogyha kiléptek, akkor nagyon lőtték őket. Nyilván eltúzom én is. De hogy, és akkor ez most jó, ez kéne, hogy legyen nálunk, és akkor lehet, hogy igen, sokkal többen lennének a templomokba, de vajon tényleg ez lenne a cél? Mennyiség versus minőség? Nem is az, hogy mennyiség, minőség, hanem hogy ez annyi minden mást hoz magával. Szerintem nincsen azzal baj, meg én úgy érzem, hogy tényleg ez a legjobb megoldás, hogy mindenki oda jár templomba, ahova akar, és amúgy a világi dolgaink azok meg el vannak ettől választva, hogyha akarsz, akkor nem veszel egy meleget, vagy nem mész egy melegnek az esküvőjére, vagy nem támogatod, de az, hogy megakadályozd a saját világi életében, nem tudom, hogy ennek mi értelme van. Meg lehet nézni azt, hogy hol növekszik mondjuk a katolicizmus, speciál pont Ázsiában és Afrikában, igen, tehát még egyszer, ahol a haladó szellemű egyházi módosítások átmentek, ott hanyatlik az egyház. Igen, de most olyan helyeken növekszik a katolikus vallás, ahol eddig amúgy kb. Semmi nem volt. Úgyhogy abból nyilván lehet téríteni. Mi az, semmi nem volt? Hát, hogy Afrikában... Miért beszélsz? Nem úgy, hogy semmi nem volt, hanem ahol nem az a domináns vallás, az nyilván növekszik. Ja, értem. Szóval most fölmenőbe megy, mert ott akkor térítenek. De ahol meg már... így gyakorlatilag megvolt a fénypontja, és már egy katolikus vagy keresztény kontinensen nyilván inkább csökkenni fog, azt ahogy mondani, jön be a liberalizmus. Már meghaladtuk. Nem az, hogy meghaladtuk, de meghaladtuk. Jó, majd kíváncsiak, hogy máskor is pozitív példának hozzák fel Afrikát meg Ázsiát. Igen, attól függ, hogy mi a kényelmes. Kérdezi, hogy why are you gay? Egyház az valahol el kéne tartania magát. Nem. Ez eretnek gondolat volt. Innentől kezdve akkor az egyházat csak a híveik tartják el, és nem kapnak egy fillért sem az államtól. Cserébe akkor mondjuk a katolikus egyház visszakap mindent. Földeket, épületeket. Kérdés, hogy ez hogy került hozzájuk? Én nem gondolom, hogy most ugyanannyi vallásos ember van, hogy jogos lenne, hogy mindent visszakapjanak. Már azóta eltelt egy kis idő, és kicsit átalakult a... Hogy mondjam? De ezt mondják, hogy ez a probléma, hogy a kommunizmus az kigyomlált az emberekből a vallást, és helyette fost töltött a lelkekbe. Nem baj. Attól még most itt vagyunk, és most azért eltarthatná magát az egyház szerintem. Az úgy lenne a jogos. De a hídgyűlő eltartja magát. Igen. Meg mondjuk az állami támogatás. Az egyháznak az állam lelkiismeretének kéne lenni, ami hathatós lelkiismerete. Tehát aminek van, gyakorlati eszközei vannak arra, hogy meghatározza a törvényhozást. Nagy erőt, hogy törvényhozást. Így is eléggé meghatározza szerintem itthon a törvényhozást. Mert csomószor arra hivatkoznak a fideszesek, hogy a keresztény ország. Én nem értek ezzel egyet. Nem. Hát a vallásszabadságnak az lenne lényege, hogy... Egyház határozza meg a törvényeket. De és akkor ugyanolyan arányban mondjuk akkor a reformátusok is, meg akkor a görög katolikusok, muzulmánok beleszóljanak a törvénykezésbe. De nem, mert ez egy katolikus ország, akkor csak a katolikusok, de... Sehogy sem szóljanak be, szerintem. És akkor aki meg nem hisz, szóval most szerintem nem a vallásnak kéne. A vallás az külön kéne teljesen működni az államtól. Nem kéne, hogy beleszóljon a törvényekbe, hanem mindenki eltartja a saját vallását, ez csá. De ez, igen, a törvények meg mindenkire vonatkoznak, és nem egy ilyen vallási norma alapján nézzük meg őket. Próbálom érteni, vélni, ahogy ezt mondják, csak akkor meg nekem az ugrik be megint, hogy akkor, tehát hogyha ilyen egyházi kvóta kéne ugye a törvénykezésbe, akkor viszont miért nincsen meleg kvóta? Miért nincsen ateista kvóta, miért nincsen férfi. És akkor így úgy lenne tényleg, hogy így azt mondja, hogy na nézzük az új törvényt, emeljük ki az áfát, mit csináljunk az euró, nézzük, mit mond Jézus. De nyilván nem erre gondolnak, hanem az, hogy izét, mi számítson bűnnek. Mert például az Isten káromlás, az legyen államilag büntetve. Az meg már szólásszabadsággal ellentétes. Igen. Fizeti az állam az egyházakat, akkor tényleg rétrejön egy valamilyen függelmi viszony, ami szerintem nem egészséges, de csak abban az esetben lehet ezt megszüntetni, hogyha, ahogy te is mondtál, ha visszakap az utolsó hektár földet. Szerintem nem, már nem lenne jogos mindent visszakapnia, mert ahhoz először meg kéne nézni, hogy mennyire jogosan kapta azokat a dolgokat. Egy teljesen más időben, amikor teljesen más volt a viszony az egyháznak, az államnak. De ez ilyen szempontból amúgy például, tehát ez az állam által eltartott egyház, ez végül is valahol akkor lehet, hogy egészségesebb, hogy minden egyház, nem tudom, ahány ember azt mondja, mint az adód 1%-ánál, hogy lenne egy ilyen, hogy egy adó alap, ami az egyházaknak a... De nem, mert az már az állam. Nem. Értem, csak hogy azt mondanád, hogy tessék, itt az a pénz, amit az állam az egyházakra félrerak. Én azt mondanám, hogy ne rakjon félre. Én azt mondanám, hogy én befizetem az adómat, aki vallásos, az külön fizethet a saját egyházának, hogy eltartsa. Én értem, hogy te ezt mondod, csak a... És itt tényleg kiderülne, hogy ki az, aki, hogy mekkora igény van egy-egy dologra. Igazából nekem szinte mindkettő működne. Engem nem érdekel, hogyha az állam valamennyi lóvételre elkölt. De amúgy is, tehát annyi minden van, ami ebből pénzügyileg pluszt hoz az államnak, amit amúgy nem veszünk figyelembe. Szóval az, hogyha valaki eljön megnézni az esztergomi bazilikát, és utána megszáll akkor Esztergomba, tehát ez a turizmust ezt tudja pörgetni. Jogos. De én ezért nem gondolom azt, hogy ez teljesen ördögtől való, hogy az állam az egyházaknak ad lóvét, csak ez tényleg valahogy akkor ezt úgy kéne elosztani, hogy hányakat érdekel ez, és egy valahány százalékát a költségvetésnek erre költeni, és én most úgy érzem, hogy sokkal inkább adhok módon kerülnek így iskolák egyházi kézbe, meg mindenféle. Hát az egyházi kéz, az amiatt, mert az állam fizeti az egyházat, ez gyakorlatilag az állami kéz. Én csak azt nem értem, hogy miért nem kerülnek vissza a régi birtokos családokhoz is ilyen dolgok. Ez egy jogos felvetés, hogy a bazilikát nem feltétlenül a vallásosok nézik csak meg. Szóval, hogyha az nem lenne az egyháznál, és oda mennének az emberek meg. De igen, ezért mondom, hogy ezeket érdemes fenntartani. Ja. De mi lenne, hogyha már nem vallási épületként van fenntartva, akkor is mennének egy csomó. Hanem föl lenne osztva, és tele lenne prolikkal. Nem, hanem ugyanígy működne, csak nem az egyház, hanem egy De ez arra lett építve. Értem, csak nem lehet azt mondani, hogy mindenki a vallásos mi volt, amiatt megy el oda. Jó, persze, hogy nem. De attól még az egyház tartja fönn. Vagyis az állam. Vagyis az állam. Már látom, hogy Fortuna Lipsi, hogy az egyház ma milyen gazdag, meg mennyi arany, meg izé. Igen, és mit lehet csinálni egy arany tibóriummal? Miről beszél? Az, hogy aranyból épült a Vatikán, és hogy izét, hogy... Én nem mondtam ilyet, de már az a kedvenc, hogy nem is mondtam, nem is gondoltam erre, de úgy mondja, mintha én ezt ott felhoztam volna személyesen. De ez egy általános izét szokott lenni. Ha a nevem le lenne írva a bazilika, akkor azt mondanám, hogy fú, az ábel az halad milliárdos. Úrja, ez mire megyek vele? Például milliárdért eladhatom. A bazilikát el lehet adni elég jó pénzért. De most miért akarja azt mondani, hogy ezek nincsen materiális értékük ezeknek a tárgyaknak? Igen, régen mit csináltak az ilyen aranyból készült keresztekkel a vikingek, akik kifosztották összét Párizst? Mit csináltak vele? Ha nem volt értéke. Mindennek annyi az érték, amennyire el tudod adni. És egy bazilika szerintem mint ingatlan... Egész jó értéke van, nem? Tudod, de milyen skybart lehet? Megkapom és eladom az egyháznak. Tudok aludni a lépcsőn, meg minden nap tartok egy. Ja, ennyire lenne jó. Nem tudna mit kezdeni. Esztergom legnagyobb épülete, ennyire lenne jó. Én is többre becsülöm azt a bazilikát, de én nap mint nap láttam, amikor Esztergomban jártunk suliba. Most másik bazilikáról beszél? Nem ismeri az Esztergomot. Pannonhalmi apátok visszakaptak nagyon sok mindent, és a környi újra regionális központ lett, több száz embert foglalkoztatnak. Olyan üzleti modellje van az apátoknak, hogy megőrültök. Én nem tudom, mennyi plusz támogatás van amúgy a mögött, de az is lehet, hogy te egészét. Akkor megélnek piacszerepon. Én ezt szorgalmazom. Ugyanarról beszélünk. Ja, de hogy ezt ők meg ezt mondják, hogy azért tudtam megélni piaci alapon, mert megkapták a földeket, az épületet, a termelőeszközöket. Hát, hogyha adnál egy Bosch gyárat az egyháznak, az fönn tudná tartani magát. 2010-hez képest 6%-ról 16%-ra nőtt az egyházi oktatási intézmények száma, és 11%-ról 50%-ra az egyház által átvett szociális intézmények száma. Értem, átvett. Szóval odaadta neki az állam. Az most ez a... És utána ő működteti, és a... kap pénzt az állattal, hogy működtet. És ez mire ér? Az egyházi iskola az én tapasztalatom alapján arra jó, hogy... ateistákat neveljen az emberekbe egy csomószor. Mert hogy ott sokan nem lettek hithű keresztények az egyháziskolákban, az is biztos. De... Nem volt egy ilyen tendencia, de azt nem tudom, hogy milyen arányban. Elég durva. Ott másokat ismerek, akik egyháziskolából jönnek, és nem feltétlenül megszerettetlik ott a vallást. Tehát nem csak arról van szó, hogy azok ott bemennek és imád. De most úgy beszélnek, mint hogy ez az egyház érdeme lenne, hogy az állam odaadja neki a sulit és a pénzt. És akkor milyen jó fej az egyház. Hanem úgy tűnik, hogy meglehetősen közfeladat jellegű dolgokat is ellát az egyház. Nem is. De ezt szerintem senki nem vitatja, hogy az egyháznak van egy olyan funkciója. De most úgy beszélnek ezekre a dolgokról, már rég témának kívül vagyunk, és azzal úgy adják el, mintha én ezt vitattam volna. Szóval mondanak egy teljesen más dolgokról beszélnek, és abban a stílusban adják el, mint hogyha én ezt vitattam volna. És egy ilyen általános libbant felháborodást is beleraknak. De maga a vallás szerintem nem egy rossz dolog, csak mihelyt ez így emberek által így elkezdik szervezni, és mi röhög? Tudom, bárki. Az megsinni az egésznek valahol a kiindulását. Az egésznek a szellemiségét számomra. Miért már? Te figyelj, már te gyökérkefe, te ismersz olyan vallást? Vártam, hogy milyen keresztény megszólalás lesz ezek után. Annyit mondtam, hogy ahogy emberek, minél nagyobb lesz egy szervezet, annál nagyobb esély van, hogy megromlik, meg korrupció lesz, meg ilyenek, ami szinte tudományos tény. Minél nagyobb egy szervezet, annál több részen elbaszódhat valami. Erre az a válasz, hogy figyelj, te gyökérkefe. Nem, még nem hallottuk a választ. Hát ez így kezdődik. Csak fölbasztad. Ő ugye azt mondja, az a logikájuk, de az a, figyelj, az a logikájuk, hogy az igazi kereszténységet Jézus Krisztus szervezi, és így plántálja a feje. Az a logikám bazd meg, hogy a vallás, azt meg lehet élni az egyház nélkül is. Lehet olvasni a Bibliát, lehet önszervező közösségekbe járni, hogy a lelki dolgait megélni, és nem kell feltétlen, hogy ott legyen az egyház. Erre gondoltam, és egy kurva nagy szervezet, egy világszervezet legyen, hanem az egyház számomra sokkal lelkibb és lélekközpontúbb dolog, mint az, hogy valaki itt szervezze és elég korrupt rendszert építsen belőle. És ez nem igaz, hogy ezt is direkt félreértik be az emberek. Nem tudják elképzelni, hogy egy vallás működhet annélkül is, hogy egy pap megmondja, hogy mit gondoljak. Vagy milyen tanító szervezet. Hivatal. Tanító hivatal. Az, de most, amit felhoztál, az, hogy elolvasod a Bibliát, azt is már valaki összerakta. Tehát itt akkor már megint meg vagyunk lőve, de rajtuk meg azt érzem, hogy... Jó, azt elküldtek Istennek jóváhagyásra. És voltak ilyen kommentkörök. Lepecsételte Isten. Biztos, hogy benne akarod hagyni azt, hogy amikor a... Kövezd meg, aki kiveri a faszát. Kőhöz verik a gyerekeket, a ellenségnek a gyerekeit, az jó dolog. Ezt be, ne hagyjuk Isten. Jó, az út! Nem, azt mondta, jó van ez így. Szóval úgy érzem, hogy arra akarnak kiukadni, hogy minden alapból el van baszva, és azért nem gond, hogyha az egyház is el van baszva. Az egyház a kezdet-kezdete óta az emberek által van szervezve, az egyház alapító Jézus Krisztus volt, és ő rábízta az egyházát az emberekre. Tehát az, csetlő, hogy... botló, igen, gyarló emberek. Igen. Ezek emberi vonások, az elszentség, korrupció, nem jönnek a problémák, mert emberek nélkül nem lehet vallást csinálni, tehát a kereszténység. De lehet emberek nélkül, egyház nélkül lehet vallást csinálni. Egyház nem lehet emberek nélkül. Főfelismerése pont az, hogy az emberek ilyenek, maga az ember rossz, nem a struktúrák, meg a körülmények, amit ti szoktatok visszhangozni, hogy amiatt vagyunk rosszak. Tényleg? Valamit a falnak beszéltem volna. Pont azt mondtam, hogy az emberek miatt minél nyilván egy ilyen szerveződés az ilyen lesz. Ők meg azt mondják, hogy te meg a struktúrákra fogod. Igen, a struktúrák, amit emberek alakítanak. De szóval teljesen tök mindegy. Jó, nem, de ezt szerintem itt egyetértetek. Egyetértünk, és ők meg úgy aladják elő, hogy most jól kioktatnak. De most mire fogja kivezetni ezt, hogy igen, igazad van, az emberek miatt az egyház mindig korrupt lesz. Az emberi szervezésre igen. Van bízva a kezdet-kezdete, gyenge emberekre van bízva a kezdet-kezdete óta. Még mindig csak egyetértünk, de egyet. Úgy adják elő, mintha most kioktatnának. Nincs ilyen, de hogyha Krisztus talált van egy büntelen embert, azért sem bízza rá az egyház. Attól még el lehet mondani, hogy szerintem ez nem jó. Hogy a korrupció szerintem nem jó. Ez a kedvencem egyébként, hogy hát ami emberek vezetnek, azonnal megjelenik a korrupció és a társai. Persze, oké, értjük. Akkor egyetértettünk, akkor most mind vitatkozunk. Csak hogy 2000 éve ez az egyház megműködik. És csak néhány kurva nagy vallásháború volt, csak néhány pápa volt, aki szétkurvázta az agyát a Vatikánban. Fidesz is működik, bazd meg, attól még szétlopják az országot közben. Szóval ez nem ellentmondás, attól, hogy valami korrupt, attól még tud működni. Lehet az embereket 1000 évig is hülyíteni, engem simán. Nagyon érdekel, hogy az ember áldozat hány évig működött. Minden nap fölkelt a nap. A iszlám vallás is működik, és azzal meg biztos bajuk van amúgy. Nem, mert működik. Ja. 1500 éve. Láttunk itt már rosszabbat is, meg avignoni, de már beszélünk. Mégis képes volt az egyház valahogy ezeket túlélni. Jó. Nem erről beszéltem, bazd meg. De képes volt túlélni. Értem. De akkor most megint úgy mondja, mintha azt állítottam volna, hogy... Nem volt hogy, képes túlélni. Igen, mintha azt mondtam volna, már nincs vallás. Nincs egyház. És akkor így most mondhatja, hogy hát nincs igazam. Egy olyan dologra, amit nem is mondtam. Csak akkor vannak emberek az egyházban, amikor az rosszat csinál, de hogyha éppen jót csinál, vagy éppen képes az ön revízióra, akkor viszont ott azt ignoráljuk, mert az nem fittel a narratívánkba. Tényleg, amúgy miért nem arról beszél, hogy igen, nagyon sok szarság van az egyházban, mert emberek csinálják, és igen, ebben egyetértünk, de nézd meg, hogy mennyi jó dolgot csinál. Miért nem erről beszél? Vagy erről próbál, vagy de nem, mert csak azt mondja, hogy az egyház még mindig van. Ja, azt nem mondta, hogy jó is. És megújul, és már nem olyan szóval rossz, mint sem mondta, régen. Hogy az jó dolog, hogy van. Azt mondta, hogy volt már rosszabb. A liberálisok gondolják, hogy az emberből a rossz kiírtható. Ennek a végén az szokott lenni, hogy kiírtják az embert is, biztos, ami biztos, hát akkor... Hát... Milyen? A liberálisok állam embereket írtanak. Azt mondják, hogy figyelj, én most kiégetem belőled a rosszat, és ilyen tüzes vassal addig égeti, amíg meghalt. Már nincs milyen liberális gondolja azt, hogy az emberből a rossz teljesen kiírtható? Konti srácok lófas se tudnak a emberből. Liberalizmusból. Tehát jön a giotin, meg a többi csodafegyver, amivel kiírtható az emberi rossz az emberrel együtt. És nekem mondom, jöhet a giotin, csak legyen előtte pap. Hú, de kemény van. Bazd meg! Aj. De ez miért keresztényi? De engem megölhettek, csak előtte szenteljenek meg, vagy mi? Nem, az, hogy nem arra gondolt, én úgy értettem, hogy arra, hogy a pap dönts el, hogy kinek a feje legyen levágva. Én meg úgy, hogy őt meg is ölhetik, csak előtte legyen a pap. Mindegy, kemény volt mind a kettő szerintem. A tiéd a szimpatikusabb. Már valószínűleg ezt sem tudja a kedves delikvens, hogy a Bibliát is emberek írták. Ezt nem is tudtam, az meg. Ki gondolta volna? Most mondtad, hogy Isten jóvá hagyta. A Bibliaként ismerünk, az egy összeválogatott szöveggyűjtemény, mert rengeteg apokrifa. Tényleg? De olyanokat adnak, hogy azt sem tudtam, hogy az emberek... Miért? Mit gondoltam? Én, aki nem vagyok hívő, azt gondoltam, hogy Isten írta a Bibliát, bazd meg. Pont aki tagadja az Isten létezését, ő azt gondolja, hogy Isten írta a Bibliát, akkor biztos elhinném ezt az egészet. Tagadod Isten létezését? Én, aki azt gondolom, hogy nincs, vagyis hogy nem hiszek Istenben, én azt gondolom, hogy Isten írta a Bibliát. Mi a faszról beszélnek ezek? De amúgy ezt szerintem most egy kicsit jobban fölkapod a vizet, mint hogy ez csak ilyen izé volt, gag volt, hogy gag. Nem tudta, de... Mint más vallások, most ne térjünk ki erre, úgy gondolják, hogy az égből lehullott a könyv és az Isten szava, tehát hogy... Milyen jó tehát. Ez a kellemetlen ez az ember, az egy nem bírom. Ez tényleg miért most épp kirölgi a többi vallást, mert bazd meg, hogy milyen hülyeségeket hisznek. De a katolikus vallás, hogy izé odajött tisztelen, az 6 nap alatt mindent megteremtett, azon nincs mit nevetni. Az így van. A 7. meg még meg is pihen. De hogy a mások meg azt hiszik, hogy az égből hullott le valami, na az már nevetséges, de közben a saját fasságaimat, hogy izé Noé minden állatot bepakolt egy izé hajóba, azt vegyed komolyan, de hogy az égből leúlik valami. Geci, ezt nem hiszem el. Na ez a cherry picking. A mormonok meg az... Hogy éppen melyik mesét hiszem el, Geci. Melyik ember alkotta baromságot, veszem komolyan halálosan, és melyiken röhögök. Attól függ, hogy hova születtem le. Teljes egyház, a teljes vallás, úgy, ahogy van. Emberek által van össze, gyarló, gyenge emberek által van össze. A teljes vallás. Viszont maga Jézus Krisztus bízta meg a gyarló embereket, hogy ezt csinálják meg. És így, ezt sem közben. Van. Jó, megmondtad. Gyere. Tényleg milyen fejet vág, bazdmeg. Az aranyigasság birtokában megnyilatkoztak nekünk. Felénél sem vagyunk Ádám, édes Istenem. És amúgy, akik mondjuk a Jézus születés előtt születek, akkor ők már nem kerülhetnek a mennybe. Csak aki az elmúlt 2000... Ez pont a Balázsról, ezt még gimiben megbeszéltük. És azt mondta, hogy elvileg a természetnek a megfigyelésével neked egyértelműen rá kell jönnöd arra a konklúzióra, hogy van Isten. És hogy neked hogyan kell élned, hogy az Istennek tetsző legyen. De amúgy, hogyha belegondolsz, ez nem hülyeség. Ha egyértelmű lenne, akkor mindenki ugyanazt a vallást követné, nem? Hát jó, de hogyha meg belegondolsz, a legtöbb vallásnak az alapja az mégiscsak ugyanaz, hogy van valami teremtő erő, és lehet ezeket felosztani, meg lehet több néven nevezni, de akkor is ez az alapjaiban ugyanaz lesz. Nem tud időben választani dolgokra, nem tud fejlődni, mert több száz év alatt egy olyan... Sajnos tényleg nem. Tehát amikor 600 évvel a muszlim hódítás után indul meg az első keresztes hadjárat, és mégis a keresztesek a gonoszak, akkor tényleg azt mondom, nem tudtunk időben reagálni arra. Tehát... Most 600 éve történt valami, ezért... Ez érve arra, hogy manapság is tök jó, gyorsan tud reagálni a világváltozásaira, és mint tudjuk amúgy, ahogy megyünk előre az időben, egyre gyorsabban változik a világ, szóval nem biztos, hogy 600 éve ugyanolyan gyorsan változott, mint most. De most ő arról beszél, hogy a muszlim dzsihád az 600 évvel az első keresztes hadjárat előtt volt. De ez nem tudom, miért érv a... Jézus Krisztus vallására, szóval hogy mi csak 600 évvel később kezdtünk el embereket mészárolni vallási célzattal. Miközben mondjuk egy Coca-Colának gyorsan... De tudod, ki fognak akadni. Változnia kell, mert különben nem ad el elég kólát. Tényleg őket, ezt már szeretem. Szóval ott rá van kényszerülve a dologra, az egyház meg nem érzi annyira, hogy rá van kényszerülve. Gyereké, tehát hogy most mit kérünk számon? Az igazi keresztény szellemet, vagy az, hogy csináljunk belőle terméket, amit el lehet adni? Nehéz így bármit reagálni, hogy egyszerűen vagy nem értik, amit mondok, és akkor az szomorú, vagy direkt nem értik, és akkor meg fölösleges erre reagálni. És igen, ez is egy termék, és az embereknek van X ideje, és hogyha a kereszténység terjedni akar, és hát nyilván nem véletlenül a térítők minden, akkor el kell érni, hogy az ember az idejéből valamennyit arra fordítson, hogy ezt megismerje, hogy ezt kitanulja, hogy eljárjon templomba, és az emberek idejéért megy a verseny. Én abban egyetértek, hogy a Coca-Cola az ebben egy kurva rossz példa, de nem, az biztos, hogy direkt értik félre. Nem, szerintem nem rossz példa, mert ez egyszerűen azt mondtam, a példa, annak az volt a lényege, hogy még a Coca-Cola rákényszerül, mert piaci alapon él, hogy gyorsan reagáljon a dolgokra, a kereszténység nem kényszerül rá, mivel az állam eltartja, és ez egy elkényelmesedik, és ezért nem tud időben reagálni dolgokra. Erre jó, akarom. Én meg azt mondom, hogy szerintem nem baj, hogyha az emberek lelki életével foglalkozó, most akkor nevezzük ezeket is vállalkozásnak, vagy mit tudom én, az nem így van rákényszerülve, mert abból lesz a hídgyülekezete. Abból lesz az, hogy karizmatikus egyházak, amik meg a szientológia, meg nem tudom, amik divatosak tudnak lenni, azok akkor tök jól megélnek belőle, és akkor behúzzák az embereket. És miért jó, hogyha az ember egy szekta tagja lesz. Ennek mélyebbnek kéne ezzel ennél lennie. Szóval ebben egyetértek velük, hogy egy Coca-Colával nem lehet összehasonlítani egyetlen vallást se. Szerintem össze lehet. De érted, értem, amit mondok, vagy értem, amit mondasz, hogy nem tudnak úgy reagálni, nem tudják úgy megszólítani az embereket. Nem, azt mondtam, hogy azért, mert az állam tartja el őket, nem kényszerülnek rá, és emiatt nem tudják megszólítani a fiatalokat, mert nincsenek rákényszerítve. Arra, hogy mondjuk megszólítsak újabb rétegeket, mert hiába lesz mondjuk kevesebb a hívő, az állam ugyanúgy eltart. Most ez lehet a feeling, szerintem. Igen, de én meg azt gondolom. Úgy, mint például mondjuk a minisztériumban sincsenek rákényszerítve az emberek, hogy dolgoznak, mert az állam így is úgy is adja a pénzt. Teljesen irreleváns példa, csak... Igen, ez nem így van. De ez olyan, mintha azt mondanád, hogy az egészségügy az nincs rákényszerítve arra, hogy jobb PR-ja legyen, mert így is úgy is eltartja az állam. A vallások, azok de a lelki... az egészségügy a vallások, az más. A vallások... A vallás az egy döntés mindenkinek, hogy miből akar hinni, meg hogyan. Az egészségügy... A vallások azok... Miért fizetem az adót? De a vallások, azok a lelked egészségét lennének hivatottak fenntartani. Nem. Ez lenne alapvetően. Na és valakinek, de... Igen, valakinek. Én még a társadalom felén. Ez már messze vezet, szerintem amúgy több rosszat tesz hosszú távon, mint jó. Jó, de szerintem az állami pénzeknek itt van, tehát ez az, ami miatt szerintem van értelme állami pénzeket ezekbe rakni. És innentől kezdve meg nem tudod ezt összehasonlítani így. Lehet. De attól még szerintem érthető a példa, hogyha így kettő agysejtet megmozgat. Az a helyzet, hogy az egyháznak nem azt kell tanítani, hogy aktuális vagy divatos, ugye a modern szó gyökere. Nem azt mondtam, hogy a tanítás legyen. A Coca-Cola sem változtatott annyit a receptem az elmúlt évtizedekben. Ugyanazt a terméket, de erről már százszor mindig azt hiszik, amikor azt mondom, hogy modernizálni, hogy azt hiszik, hogy a tanításon változtatik, nem, hanem egyszerűen az a módszer, amivel most eladják, a fiatalokhoz ez nem ér el. Ezért ugyanazt a tanítást kéne átültetni a mai kor nyelvére. És ezt nem értem, hogy mit nem lehet ezen érteni. Hát egy komment, hogy a baloldali úriember nem a Bódi Ábel. A Bódi Ábel nem baloldali. Tehát a divatos az a modern, hanem az, ami igaz, az meg nem változik. Hát most mit lehet? Igen. Igen. A marketingről beszélünk, bazd meg. Tényleg, hogyha ennyit nem tudnak felfogni, akkor miről beszélgetünk? Egyébként meg az sem igaz, hogy nem voltak okos stratégiáik, és volt, amikor időben reagáltak és jól reagáltak. Yeah. Például a jezsuiták az ellenreformációban elég hatékony csapat voltak. De ott volt a mit Brennender Zorge is. Amit... Úgy érzem, hogy így mindenféle ilyen történelmi dolgokat előszednek, ami nem is releváns, csak azért, hogy így nézd, milyen okos vagyok, nézd, milyen művelt, igazából... Te kifejthetné. Azt mondták, hogy nem tudunk semmit. De közben nem arra reagál, amit mondok, meg arra felvetésre, csak így okoskodásnak hat nekem. Nem az a célom, hogy érdemi információt átadjak, és, hanem az, hogy okoskodjak, okosabbnak híjessem magam, és így fölényeskedhessek. Szerintem céltéveszt ez a videó ilyen szinten. Elég korán kiadott az egyház encikliket, ugye az összes nackos larper azért ignorálja. A náci államelmélet és fajelmélettel szemben, amit megfogalmaztak, tehát amikor kell, akkor épp... De az Ábel az annyira érzi most, hogy mit kéne éreznem ezekre a fejekre. Szerintem most meg kell, hogy nyíljon alatt. Jaj, Istenem, de szégyellem magam! Felséggel tudnak reagálni. Cherry picking. De a vallás az nem termék, nem tehát, hogy... Nem cherry picking. Ez más. Ezt nem először használja. Ego tripje van. Ez a cherry picking a kedvenc, csak hogy van a érvelési kártyákról egyet ismernek, és mindenhova ezt hozzák fel. De ők is cherry picking-elnek, basszus, hogy de volt, amikor jól reagált az egyház, volt. Az egyház jellege miatt azt mondtam, hogy nehezebben reagál a változásokra, mint egyéb szervezetek. Ez most ebben mi a cherry picking? És ők is elmondták, hogy a tanítás ugyanaz, akkor meg még nehezebben. De nem most azért, mert cherry pickeltek három példát, ami szerintük őket igazolja. Az a és akkor magára ezért... mondta, hogy én cherry picking-eltem? Ja, jó, lehet, hogy önkritika volt. Szegény gyerek már megint nem tudja, hogy mi a faszról beszél. Jóha. Igen, igazából nem lett megcáfolva, amit mondtam, de nem tudom, mi a faszról beszél. De amúgy ez, én nem is értem, hogy most milyen példákat hoztak fel, hogy felszólaltak a reformáció ellen a katolikusok, meg a nácik ellen a katolikusok, és akkor az ez volt, hogy... igazolja, hogy gyorsan képes reagálni az egyház, és képes a korszellemhez idomulva egy új átalakulni. Én nem lettem meggyőzve. Hodászom bement egyszer bele ebbe a hasonlatba, hogy az egyház olyan, mint egy cég, és valahol rá lehetne húzni, csak... Sajnos nem olyan, mint egy cég, mert az állam tartja el, bazdmeg. De olyan, mint egy állami cég. Ilyen állami cég, nem teljesítmény alapú, bélautolják folyamatosan. Gyakorlatilag a főkert. Pont, hogy az szegények és elesetteket kéne fölemelnie, de van ilyen betülete is, és ez nem a vallás magjából eredeztethető szerintem, hanem már az egyházi mivoltából, és azzal, hogy az egyház... Figyelj, én is szoktam fejeket vágni. Én ezt adom, nagyon jól csinálják a srácok. Szerintem ügyes reakcióvideósok, nem? Ők a legtöbb fejet arra vágják, amikor mondanak valami okosat, és utána... Ugye itt Ádika azt kezdi el... Ádika! Azt mondtam, hogy a hatalom nagyon sokszor összefonódik az egyházzal. Nézzük meg. Azt mondtad, hogy az egyháznak nem a hatalom faszát kéne szokni. Azt is mondtam, de azt is, hogy összefonódnak sok szinten. Azt mondja, hogy Orbán hoz volt a mise, és hogy ez egy bárvány. Nem ezt mondtam. Ezt mondtam? Nem tudom, tekerjük vissza. Ha igen, akkor én nem emlékszem, hogy ezt mondtam volna. Kvázi bálványimádás nem biztos, hogy összeegyeztethető, meg alapból nem feltétlenül így a uralkodók faszát kéne szopni az egyháznak általában, hanem pont, hogy a szegények és elesetteket kéne fölemelnie, de van ilyen betülete is, és ez nem a vallás magjából eredeztethető szerintem, hanem már az egyházi mivoltából, és azzal, hogy az egyház meg összefonódik mindig a hatalommal, ez is már régóta tart, csak ez nem alulról szerveződött, hanem fenti nyomásra képződött. Nagyon így, sok sebbővérző. Hát, nem, Orbán nevét meg sem említettem. Szóval, ja. Ha valamit állít, megnézik a videót, és aztán állítják, hogy mit mondok, akkor vágják be azt. De azzal állítottad, hogy Orbán hoz volt ez a mise, mert hogy bálványimádást emlegettél. Szerintem csak megint valamit bele akart hallani, amiben bele tud kötni. Ádi, legalább tényleg használnád úgy a bálványimádás fogalmát, ahogy mondjuk a protestánsok szokták a katolikusokra. Akkor azt mondom, hogy ott akkor elindulhat egy hitvita. Ne hitvita induljon el. Arról beszél, hogy szerinted normális akkor, hogy Orbán Viktor ért, és utána igazából az volt a vicces még, ami még így magától csak ebből a beszédből nem jön, de a videóba, hogy papa elkezdte, hogy hát amúgy akik nem Orbán Viktorra szavaznak, azok mit gondolnak, meg hogy az igazi keresztények Orbán Viktorra szavaznak. Mondta, hogy ők nem akarnak kirekesztőek, ide jöhet mindenki, de aztán elkezdte azért. De hát azért, ha valaki következetes keresztény, az mindenképp Orbán Viktorra szavaz, nem azokra, akik megtagadják Istent, és akkor már ott kibújt a szög a zsákból azért egy kicsit. Szóval jó, hát ő nem akar politizálni, de azért aki igazi keresztény, szavazon a Fideszre. Szerintem ez kicsit fura lett volna. Nem izé, hogy Orbán van. Viktor kegyelmez meg rajtunk. Nem. Jó. Az, hogy ki ért mondjuk a misét. Meg hogy kihez. Jó, nem tudják, hogy mi már elfogadtuk ezt az évben. Ezt meg kéne érteni végre. Igen, jó, megértettük végre. Hábel, és szerintem tök oké, semmi más nincs, ami annyira alulról jött volna, mint a mi hitünk. Nincs ilyen. Semmi más. De hát várjál, hogy mondjam, haladó szellemű társainknak az a baj, hogy ők eddig látnak. Tehát, hogy Belpest, tehát a Rottenbiller utcáj. Ma megint ez a belpestizés, bazeg. Nem értik, hogy vidékről származom? És ezt a százszor megbeszéltem. Felrejt Ádám is állandóan azt, hogy a Belpest. Alapból ez milyen érvelés, hogy ki hol lakik? De a Belpest az nem egy fizikai hely, hanem az a te szemellenző. Ja, igen, a Belpest. A kerút. A Rottenbiller utca. Szerintem ők jobban... Igen, igaz... Mi az, hogy a Rottenbiller utca, az miért Belpest? Nem tudom, és ők is valószínűleg Budapesten élnek, de mivel ők kintebbi kerületben élnek, ezért rendben van, vagy nem tudom. Vagy ez az egyetem is, hogyha valaki egyetemre járt, erről beszélnek, hogy az, hogy valaki oktatást kapott, az nem jó. Nem tudom, miről beszélsz. Mi van azzal, aki kiköltözik Budapestről? Nem tudom, a belpesti definíciója az ugyanaz, mint ez a lipsizés, hogy így ráhúzzuk, és akkor ez így be van rakva egy skatujába, és akkor már sok ilyen agyhalott nézőnk, az így, igen, Belpest, ezt értem. És ez van. Hát igen, azért használják. Ez nem a fizikai térben létezik a Belpest. De hogy az, hogy nagyon összefonódott a hatalommal, azért az történelem, de tényleg szóval ez gimnáziumi töri. Igen. Várjál, ez igaz. Most egyet fogunk kérteni. Ezt illene tudni, hogy azért eltartottak egy ideig az investitúra harcok, meg mondjuk a pápákat bevágták 70 évre fogságba a Vinyomba. Tehát az, hogy az egyház összefonódott a hatalommal, hát most, hol igen, hol nem, ugye? Tehát ez tehát nem igen. Azt mondják, hogy igazad van, de ezért illene tudni, miközben igazat adok neked, elmondom, hogy miért nem tudod a nem értem, bazd meg, miről beszél. Kezdenek egy kicsit. A pápát azért zárták be a Vinyomba, mert semmi politikai tőkét nem vártak ettől. Amióta emberek csinálják a vallást, ami megint, okay. Azóta összefonódott a hatalommal. Szóval... szeretném, ha jobban össze lenne fonódott. Én is szeretném, de... Aj, ne, azt, az, az, amit nem szeretném. Jó, de megvan a joguk ahhoz, hogy ők ezt szeretnék. Érted? Én meg nekem megvan a jogom azt mondani, hogy én meg nem szeretném. Igen, én se szeretném. Jó, miért nem? Mert nem vagy igazi keresztény, bazdmeg. Nincs eléggé összefonódva, bazdmeg. Orbánik mind népten nyomon a kereszténységre hivatkoznak. Az más dolog, hogy közben kurváznak, meg kokainoznak a Horvátországba, de közben erre hivatkoznak. De Ábel azt szeretné, hogyha így azért ilyen flagellánsok lennénk, csapkodnánk a hátunkat a ostorral, úgy mennénk dolgozni. A Cérna gyárba, a Kusba. Tehát ez annyira, ez gyászos bazd meg, hogy ez a csávó, ez tényleg gimnáziumi tananyagot nem tudja. Ez. De hát egyetértettél velem. Nem, azt mondta, hogy nem. Hogy nem volt semmi köze a hatalomhoz, az egyháznak, aha, ezért törtek ki miatt a háborúk. Igen, ezért volt ez, hogy a Szent István az fentről, nem azt mondom, hogy nem volt a keresztények az országban, de a hatalmon keresztül templomokat építetett, hivatalos vallás. Ezért nem voltak pogánylázadások, igen, amiket nem vertek le. Ezért nem kell felnégyelni koppány. De ezt mindenki tudja az iskolából, bazd meg. Nem jártunk suliba, Ádám? Belpesten nem volt iskola? Még itt tartunk, ezt megszavazátok 2/3-dal. Fáj, mi? Kétharmad! Negyedik kétharmad! Az ilyen videók miatt! Istenem! Annyira jó az! Azóta minden videómhoz beírják, hogy emiatt van, amikor tényleg semmi köze a politikához, nem beszéltem róla a hetek óta, emiatt van mindig 2/3, és a csajozásról beszélünk. Te azóta nem aludtál, nem? Nem, azóta minden este elsírom. Sajnálok téged, Ádám. Úgy érzem Magyarországon azt mondja, a rezsicsökkentés mindenek fölött. Szentté avatják nem sokára a rezsicsökkentés. Csak embert lehet szentté avatni, én nem tudtad! Igazából a rezsicsökkentés árát, és te fizeted meg azzal, hogy omladozik a János kórház. És közben 413 az euró éppen. Ízadságszagú, Ádám. Ízadságszagú. Ízadságszagú. Na figyelj, ez meg az én szakterületem, kedves Áberék, mert bármit mondanátok a közgazdaságtan. Ez nem úgy működik, hogy bejön a gáz x forintért, és te a felét fizeted, akkor csak azt úgy elengedik. Azt az állam fizeti meg előre, szólok, az állam, ami a te pénzedből működik. És ezért azt a pénzt, amit mondjuk a rezsicsökkentést fedezi, azt máshonnan el kell vonniuk. Megtanítottam most a közgazdaságtan ilyen alapvető dolgait. Nézzük, megértették ezt a dolgot. Nem úgy tűnik. A szegényekről való gondoskodás vissza kéne hozni. Aztán jön a rezsicsökkentés, ami lehet vitatkozni sok minden, de itt még ő is elismeri, hogy ez a szegényeknek, azoknak, akik tényleg rosszabb sorban élnek, jó. Nem azt mondtam. De azt mondtad, hogy az őket célozza, és nekik ez tényleg olcsóbb lesz, és amit tényleg azt, igen. Azt így nem jelentem ki, hogy nekik ez jó, mert mint mondtam a végén, ezt is ők fizetik jó, meg közvetve. Csak ők ezt a közvetett megfizetést nem érik annyira, mint a közvetlen haszont, és ezért ez jól lehet targetálni azokra, akik nem értenek a gazdasághoz. És eljutod, hogy omladozik a János kórház. Bazd meg, alapvető összefüggéseket, gazdasági összefüggéseket nem értetek, akkor tényleg ezen olyan vicces, amikor viccelődnek, de hogyha az állam 100 milliárdot a rezsicsökkentésre költ, akkor nyilván azt valahonnan máshonnan el kell venni, és például azt mondtam egy ízét, hogy közben a János kórházra meg nincs pénz, hogy felújítsa. És az, igen, ez a kedvencem, hogy van, akinek pár ezer forint számít, a János kórház meg közben rohad le. Mi a... Ezt a te szegénységi bizonyítvány, hogy nem értetted ezt a példát. De csak mondj. Jó, de most, ez fél, most magyaráztad el neki, előtte nem lett elmagyarázva. Nem, mennyire kell szájba rágni ezeket? Ennyire, mint hogy most szájba rágtad. De előtte nem magyaráztad el, így. Sajnálom, az Ábel nem értette meg. Ő azt értette belőle, hogy össze-vissza ugatsz. És közben, azért ne felejtsük el, hogy amióta ezt a videót csinálták, 20 forintot lassan már esett az euró. Igen, és azt a vadhajtások elmondta, hogy azért van, mert ütik, vágják az eurót. Kik? Vagy mi a forintot. A spekulánsok, a Soros György. Tipikus Lipsi ránézés a vallásra, hogy az egyháznak egyetlen dolga van, hogy gondoskodjon a szegényekről. Nem azt mondtam, hogy ez az egyetlen dolga. Csak azt mondtam, hogy ha választom kéne egyházként, hogy az Orbán faszát szopom, vagy a szegényeket próbálom felemelni, akkor az előbbit választanám. Az előbbi? Igen. Orbán faszát. Az hozzá pénzt. Majd amikor egy kormány ezt ilyet megteszi... Ez nem gondoskodás. Akkor... A rezsicsökkentés az nem gondoskodás? Hát, amúgy de Ádám. Az hát, az igazság, nem értünk egyet. Én akkor is volt rezsicsökkentés, amikor amúgy a piaci ár az kevesebb volt. De hogyha megnézed a timeline-t, azért összességében Tényleg. Ha megnézed, igen, és közben nézd a timeline-t, ahogy éppen nulla, nem sokkal semmit nem ér a pénzünk, úgyhogy valahogy ez a én gazdasági, értem. Ilyen kommunista modell, ársapkákkal, rezsicsökkentéssel valahogy nem úgy érzem, hogy így erősíti a magyar gazdaságot és forintot. Én tudod, hogy nekem mi az álláspontom erről, hogyha az lenne, hogy ez ráadásul szociálisan lenne behúzva, vagy egy bizonyos mértékű fogyasztás az a másik, hogy lenne ez a nem a szegények behúzva. Ugyanannyi csökkent neked is a rezsid, meg a borsa dízlének, meg a habonynak is. Igen, de azt nem tudod elvitatni, hogy ez a borsodi faluban, meg nem tudom, tehát, hogy ott ez tényleg esetenként ja. Azt eredményezte, hogy a hó végén nem csak száraz kenyeret tudtak enni, hanem volt még pénz rendes kajára. Szóval ezt a részét tényleg nem lehet elvitatni. Meg az se, hogy arányaiban ők kevesebbet kapnak. Igen. De attól szóval még a habony a villájára, a 1000 négyzetméteres villájára sokkal többet fizet az állam rezsicsökkentésbe, mint például a döngölt padlós. Először hallom, hogy ezt a problémaként hozott föl. De eljutottunk ide is. Szenté avatjuk a rezsicsökkentést, és ezen gúnyolódunk. Tehát most akkor döntsd el, hogy a szegényeken való gondolkodás egy keresztény szellemű kormánynak dolga-e vagy sem, mert az... Szerintem dolga, és nem így. Korábban ugye azt mondtad, okay. Hogy ez a dolga. Csak azt, hogy alapvetésnek veszik, hogy a rezsicsökkentés az a legjobb módja ennek, szerintem nem a legjobb módja. Érdekes, hogy valamelyik országban nem kell rezsicsökkenteni, mert ott a rezsicsökkentés nélkül is be tudják az emberek fizetni. Lehet, hogy inkább ezt akarnám elérni. Nem, ez már veszik át nyugaton is ezeket a modelleket, vagyis veszik át. Ez mindig is megvolt ez a modell, már ott is kezdik használni, mert egyszerűen annyira el vannak szállva az árak, hogy máshonnan átcsoportosítanak pénzt, hogy ne a társadalomnak az alsó rétegei csesződjenek meg teljesen is halljanak éhen, ami az egész társadalomnak nyilván az össz érdeke, hogy ne halljanak éhen a szegények, meg hogy esetlegesen ne annyira szegények legyenek a szegények, amennyire csak lehet. De nekem inkább ez a vallásos szajkózása a rezsicsökkentésnek. Az, hogy háború dúl a szomszédos országba, megvédjük a rezsicsökkentést. És ez az, ami szerintem, meg az, hogy a iszét, hogy a templomban, azért mondtad, mert a templomban mondta, hogy rezsicsökkentés. Szerintem itt arról beszélünk, hogy a rezsicsökkentést is most már valamiért a kereszténység számlájára írják. Miközben. Ki? Ők. Most, de csak ezért, mert te mondtad, hogy szenté fogják avatni a rezsicsökkentést. Ezt most komolyan vették? Keresztény szellemű kormánynak dolga-e vagy sem? Mert az korábban ugye azt mondtad, hogy ez a dolga. Mindenféle, amúgy nem, akármilyen szellemű kormány van, nyilván az emberekről gondoskodni dolga. Az egy dolga van. De ennek semmi köze a kereszténységgel. Az, hogy a közös pénzünkkel azért, mert kereszténység szellemű a kormányunk, ettől még nem a kereszténység miatt van rezsicsökkentés, mert hogyha ők úgy látják, hogy ezzel lehet segíteni a szegényeket, akkor akármilyen vallásúnak kell lenni, ezt kéne csinálni, nem a kereszténység miatt. Tehát az egyház, hogyha mondjuk azt mondja, hogy kvázi támogat egy kormányzatot, amelyik nagyjából megfelel annak, amit ők a keresztény kultúra őrzés. Persze ezt nehéz megmondani, hogy most az egyház azért választja ezt a kormányt, mert megfelel, vagy azért, mert tőle kapják az összes pénzt. Nehéz ellentmondani az egyháznak, miközben a Fideszen múlik, hogy mennyi pénzt kapunk, nehéz azt mondani, hogy nem szeretjük a Fidesz. Az egyház ne támogassa ezt a kormányt, az egyház rosszul ítéli meg, az egész egyház rosszul ítéli meg, a vallás... De bármelyik kormányt ne támogassa. Nem, nyilván ezt megint direkt félreértik szerintem, és már többször is beszéltem róla, nem kéne politizálni a templomokban, ő meg azt gondolja, hogy kéne. Lásos emberek rosszul ítélik meg, csak Ádi ítéli meg jól. Én az egyetlen ember vagyok a világon, aki szerint nem kéne ennyire összefonódni az egyháznak és a hatalomnak. Senki más nem gondolja ezt. Tehát akkor aláírom, hogy nincs igaz. Hát abban a szobában ott senki más. Az, hogy van neked három libi haverod, aki a maga módján vallásos, és az ő fókuszcsoportjuk alapján, hogy stílszer... Amúgy ezek meg honnan? Miért? Hogyan? Honnan veszik ezeket? Amúgy te, ki az a liberális haverod, aki maga módján vallásos, és a vallásról szoktál beszélgetni vele? Hát a liberálisok pont nem vallásosak. Varnával, nem? De milyen liberálisként is lehet valaki vallásos? Lehet, de ezek olyanok, hogy így mondok valamit, hogy erősítse az érvelésem, de nincs alátámasztva semmivel. Én ismertem ilyen embereket, hogy tényleg ilyen halállépsik voltak, vagy ilyen nagyon centrum. De ők tudják, mi a kereszténység. És ő azt mondta magára, hogy kereszténység. Akkor megkérdeztük, jó, de elhiszed, hogy... Kinevette a centrumot. Hitvallásba foglaltakat, hogy elhiszed, hogy Jézus Krisztus a megváltó minden. Jó, hát de nem úgy, akkor már kulturálisan vagyok keresztény. Na most akkor tesó, most már egyre tágítjuk az értelmezési keretet. De most ez akkor csak azt mondta, hogy most ő megmondta, hogy ki mit mondhat magáról, hogy ő vallásos vagy nem vallásos. Az, aki úgy gondolkozik, mint ő, azok beleférnek a kereszténységbe, aki máshogy gondolkozik, nem. Uh-huh. Kicsit amúgy, kirekesztőnek érzem. De ez a katolikus kereszténységnél amúgy ez lehet, hogy tényleg így van, mert ugye megmondták, hogy ugye a vallással kapcsolatban semmelyik pap semmiben nem gondolhat más, mint ami le van fektetve az egyház által, és nem mondhat más, nem taníthat más. Úgyhogy ez végül is akkor így van. Szóval akkor az Ábel csak követi azt, amit a pápa Istenen keresztül ugye itt diktál nekünk. Jó, de Ádám, most mit mondjon, hogyha nála van az aranyigazság? Most akkor ne mondja meg, ne nyilatkoztassak. Ez így. Egy vitában? Így kell terjeszteni a vallást. Szerintem így az embereknek így megtetszik, hogy ez igen. Én ezt a fajta szeretetet akarom terjeszteni. Nem lehet azt mondani, hogy ezek más az idióta, mert én nem tudom átadni azt, amit át szeretnék adni a mai nyelveken. Nem lehet másra fogni. Ideje már nem lehet másra mutogatni. Akkor térjünk vissza. Na jó, térjünk vissza. Most elmondják, hogy de igenis lehet másra mutogatni. Pont azok, akik kitalálták, hogy fiatalosabbnak, meg trendi fancy-nek kell lenni az egyháznak. Mondom, hogy kik voltak. Ilyen 80 éves csávok kitalálták, hogy mi a fiatalos, és nem jött be. Igen, azt mondták, hogy a bíboros a TikTokon táncoljon izére, a gospelre, és nem jött be, hát mindegy, akkor ennyi, többet nem újulunk meg biztos. Láttátok a Csonka pici TikTokját? Ezt szeretném, csak pápával. Talán a mohamedánok vezetnek növekedésben, de rögtön a második az biztos, hogy a katolikus a világon, tehát a katolicizmus, az a világot, hogyha a világot nézzük, az erősödik és nem gyengül, csak hát ugye a Rottenbiller utcán túl. Mm-hmm. Az arányok lennének az érdekesek szerintem, akik tényleg aktívan gyakorolják a vállás, nem az, hogy milliárdokkal nő a lakosság, úgyhogy nyilván több lesz a, nem tudom, a vallásos, hisz a szülők, nem tudom, megkeresztik a gyereket, papíron az is vallásos. De hogy az aktívan, a lakosság körében aktívan vallásos emberek lennének, itt szerintem az fontos mérőszám. De ez amúgy, én most ezt megszavazom a bizalmat, és én elhiszem nekik, hogy Afrikában, Indiában, Kínában, mit tudom én, egyre több a keresztény, és mit tudom én, százezreket keresztelnek meg évről évre, vagy milliókat, de attól még Magyarországon, ezt nem tudom, hogy miért nem igaz, hogy egyre kevesebben vannak. Fiatalok, akik... Mert úgy lehet találtam, azt hiszem, a világról beszélünk, miközben én nem tudom, hogy a világról beszéltem. Templomok mérülültek ki meg, hogy az egyház miért rogyott meg, azon nyugaton ez a haladó szellemű hülyeség érte el, idehaza meg mondjuk a békepapi mozgalom, tehát én ismerek olyanokat, akik nyilván azért távolodtak el az egyháztól, mert itt ezek a komcsi ügynökök be voltak építve. Az egyházba? Pont, amúgy zseniális, hogy pont erről beszéltem, hogy nem lehet másokra mutogatni folyamatosan, és aztán mutogatnak mindenkire. Hogy mindenki más hibája, hogy már kevesebben követik a vallást. De most nem arra gondolj már, de a kommunizmusban voltak az egyházba beépült kommunista papok. Igen, és ez máig még ez a fő probléma, nem? De ezt nem értem, az egyház, hogy történhetett az egyházzal ilyen? Hát ki kéne adni az ügynökaktákat, körülnéznénk. Amúgy a szeg mi a francia... Miért nincsenek kiadva az ügynek akták? Hát nem az, hogy nem tudják megszólítani a terméket, nem tudják jól felcímkézni, hanem vannak itt ennek történeti okai. Ők elmondják, hogy miért nem, én meg mondtam, hogy rendben, de nem lehet mindig mutogatni visszafelé, hogy ezért nem, mert az egyháznak a saját dolga kitalálni, a saját vallását hogyan terjessze, erre az a válasz, hogy hát de... vannak történelmi okai. Jó, és akkor ez meddig lesz még kifogás? 200 év múlva is ez lesz a kifogás? Nyugaton meg minden, hogy idióták ülnek, igaz, hogy egész jól élnek meg minden, de hát nyilván ez több ezer... iPhone kereszténység. iPhone. De várjál. Ez igaz, Ádám, hogy nem, tehát a gazdasági de sikerekkel... De itt nem az Orbánról beszéltem most. Itt arról beszéltem, hogy a csávó, a pap, csak ezt kivágták nyilván, azt mondta, hogy Orbán fákjaként világít Európában, és mutatja az utat. És már arról beszéltem, hogy azért nem biztos, hogy ezzel Európa egyet értene, hogy Orbán mutatja nekik az utat, mert annyira nagy befolyása nincs azért, mint amennyit itt szeretnek előadni. Nem, szerintem, figyelj, ez nem csak nehéz... félreértettő, de lehet, hogy te is félreértetted a papot. Nem értett, csak kivágták az izét. De hogy lehet, hogy te is félreértetted a papot, mert a pap se szerintem arról beszélt, hogy gazdaságilag milyen kurva jó, meg milyen kifizetődő ez a keresztény demokrácia, hanem ő is valószínűleg arra utalt, hogy, hogy ő szerinte az mindenhol elkorcsosuló társadalom, az kulturálisan sokkal rosszabb, mint az itt nem elkorcsosuló társadalom, aminek mondjuk valamilyen gazdasági díját kifizetjük. De az, hogy Orbán Viktor megvédi a keresztény demokráciában a keresztény erkölcsű keresztény társadalmunkat, az abban fáklyaként világít, és erre te pedig felhoztad ezt, hogy de hogy igen, ott mindenki hülye nyugaton, de azért élnek ilyen szarul. Szóval most ő nekik már csak ennyi jött belőle, és ebből a szempontból igazuk is van. Nem ettől lesz valami, nem csak pénzben mérhető egy társadalomnak a sikeressége. Egyetértünk, bár szerintem az az erkölcs, amit mondasz, én azt sem, annak sem örülök. Jó, de ez már személyes preferencia, de ne legyünk Niedermüller Péterek, aki azt mondja, hogy azért jó Trianon az erdélyi magyaroknak, mert Romániában magasabb az átlagbér. Azért is jó. A németek most készülnek bevezetni a vasárnapi vezetési tilalmat, és spóroljanak. Szegény németek, jaj, de sajnálom, milyen rossz lehet ott élni. Na, de látod? És bazd meg, de ők is erről beszélnek, ami miatt téged kinevettek, hogy kereszténység, iPhone, kereszténység, és itt van. Ők is erről beszélnek. Na, amikor meg többet ér a kereszténység, mint az iPhone, na akkor viszont kussolják. Akkor meg is ők is a gazdasági akkor megtehetjük dolgom. Ezt az összehasonlítást. Tehát az, hogy a nyugatiak mennyire élnek jól, szerintem az de biztos, hogy tényleg összehasonlítja Jaj, amúgy én nekem gecsesebb hitelem van, úgyhogy én az, hogy a forint mélységesen elinflálódik, az nekem nem olyan rossz. Befizetnem sem lesz miből, de az már másik dolog. Ez ugye Solymáron is a németek miatt nem volt víz és gyurcsány. Én nem értem amúgy ezt az egészet, hogy tényleg, hogyha ők ezzel kezdték, hogy nem lehet összehasonlítani a gazdasági sikerességet és a társadalmi nem, ezt te itted ezt, de én ezzel mert egyet túlságosan belegondoltál, de ők nem gondoltak bele ilyen szinten, mert már rögtön előhozták, és előszötték azt az életet, hogy szegény németek mennyire szarul állnak gazdaságilag, De ezt ki hiszi el, hogy nyugaton amúgy rosszabb élni? Ők! De ez minden egyes mutató szerint, ez nagyon egyszerű, bazd meg. Egyszerűen tényleg több pénzt keresnek ott az emberek. De ez így van évszázadok óta, hogy gazdaságilag erősebb nyugat és jobb fizetéseket tudnak kitermelni. Többek között abból is, hogy félgyarmati sorban tartanak minket, meg a világnak egy jelentős részét. És most erre azt mondják, hogy de ez nem is így van. Mégis itt jobb élni a férgyarmaton? Nem a magyarok vándorolnak ki külföldre, hanem a németek, meg a franciák, meg a dánok jönnek ide Magyarországon. Menekülnek ide, nem? Anyám falujában van egy agyalágyult fazon, aki emigrált Németországba, nem tudom, 88-ban vagy valamikor, és a gyerekeinek megtiltotta, hogy magyarul tanuljanak, meg a magyar feleségének megtiltotta, hogy a gyerekeket magyarul tanítsa. Majd most, amikor jött 15-ben ez a migránsválság, akkor ő hazaköltözött, és akkor mondta a gyerekeinek, hogy hát jól lenne, ha megtanulnátok magyarul, mert ez lesz az utolsó ország, ahol még normálisan lehet élni. Úgyhogy vannak ilyenek. Nem azt mondom, hogy nem jön ide senki, csak hogy lehet, hogy arányaiban nem biztos, hogy több ember költözik Magyarországra, mint amennyien kiköltöznek. De ez egészen biztos, hát nyilvánvalóan bazd meg Kelet-Európából áramlik a munkaerő Nyugat-Európába, ahol több pénzt lehet keresni. Sopron 60 ezres városban, amikor én oda költöztem, 60 ezeren éltek ott, mikor elköltöztem, 120 ezeren éltek ott, és ingázó, alvóváros, mindenki Ausztriába jár át dolgozni, és ez egyértelmű, ez következik abból a vitából, hogy iPhone vagy kereszténység. Nem, örülök, hogy végre csoki is kiakadt.